Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft decreten ondertekend waarin hij de Oekraïnse regio's Gerson en Zaporizhia erkent als onafhankelijke gebieden. Dat maakt de weg vrij voor inlijving door Rusland. De komende dag is er in Moskou een ceremonie die in het teken staat van de annexatie van Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk. Die laatste twee worden door Moskou al langer als onafhankelijk gezien. De afgelopen week werden in de vier Oekraïnse regio's schijnreferenda gehouden. Volgens Moskou stemde bijna iedereen voor aansluiting bij Rusland. Annexatie kan leiden tot verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne, omdat Moskou aanvallen in die regio's dan ziet als aanvallen op Rusland. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming grijpt in bij TBS-instelling de Oostvaarderskliniek in Almere vanwege meerdere integriteitsschendingen. Zo is een medewerker ontslagen wegens seksueel misbruik van een patiënte. Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Verder werd een leidinggevende op non-actief gesteld vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag. De algemeen directeur van de TBS-kliniek in Almere is inmiddels opgestapt. Minister Weerwind laat een extern onderzoek doen dat moet leiden tot een plan voor een veilig leven- en werkklimaat. Google stopt met Stadia, zijn streamingdienst voor games. De dienst trekt minder spelers dan gehoopt en dus gaat op 18 januari de stekker eruit. Kopers van de hardware en software krijgen hun geld terug. Medewerkers van het Stadia-team kunnen op andere plekken binnen Google aan de slag. Directeur Phil Harrison ziet nog wel mogelijkheden om de techniek achter Stadia in te zetten op andere plekken, zoals bij YouTube en Google Play. Het weer. Langs de kust kan nog een bui vallen. Verder is het vannacht droog. Minima tussen 2 en 8 graden. Op veel plekken ontstaat mist. Overdag periode met zon en stapelwolken. Lokaal valt nog een bui en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen besproken worden. Het komende uur ga ik in gesprek met de oprichter en directeur van het museum Oskam, Marianne Duf, over onder andere gelijkheid in de kunstwereld. Ook heb ik weer een podcast voor je klaarstaan en deze keer sluit hij aan op dat uurgesprek. Het is een aflevering van Dat kan mijn kleine nichtje ook. In deze aflevering hoor je het verhaal over een van de meest radicale kunstenaars uit de geschiedenis. En we tasten in het duister met jurist en dichter Babette Fonci-Fortjint. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, maar nu eerst. Ik ga het komende uur in gesprek met Marianne Duf. Zij is de eerste zwarte vrouw in Nederland met een eigen museum voor de moderne kunst. Tijdens haar carrière zag ze dat er wat ontbrak voor young professionals van kleur en daar wil ze verandering in brengen. Nou, mocht je nou vragen hebben, opmerkingen, dan hoor ik natuurlijk heel graag van je. Je kan mij deze nacht bereiken via de gratis NPO Radio 1-app. Ja, een hele goede nacht, Marianne. Wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ben je een beetje nachtdier? Zit je hier op je plek? Nou, ik ben een ochtendmens, dus het is maar hoe je het ziet. Is het nu ochtend of is het nu nacht? Ja, ik vind het wel nacht. Nacht, oké, okay, nee, nacht. Dan is dit niet mijn tijdstip. Nee. Heb je nog een beetje geslapen van tevoren? Nou, ik heb even gelegen en ik heb het geluk dat mijn moeder hier 10 minuten vandaan woont. Oh ja. Dus ik logeer vandaag bij haar. Nou, ook gezellig ja, een keer. Super gezellig. Ja, supergezellig. Ik zei het net al even, we gaan het over een mooi onderwerp hebben. Het museum Oskam in Amsterdam Zuidoost. Mm-hmm. Het is een afkorting. Waar staat die afkorting voor? Het staat voor Open Space Contemporary Art Museum. Ja, ja. En wat voor museum is het? Het is een museum dat zich richt op moderne kunst. Waarbij we tentoonstellingen maken, contextprogramma's maken met kunstenaars en over onderwerpen die wij belangrijk vinden en waarvan wij vinden dat die onderbelicht zijn in de kunst en cultuur zien en vooral in het museale veld. Ja, want mist je dat zelf echt in deze wereld? Ik miste het en ik mis het nog steeds. Mm. Er wordt veel gesproken over diversiteit, inclusie, noem maar op. En je hoort het overal, maar als je we verschillende instellingen bezoekt, dan vind ik het nog vrij minimaal. Ja, en jij dacht, ik moet daar verandering in brengen. Ja, ja, klopt. Daaruit is dus de Oskam ontstaan. Waar is dat zaadje begonnen? Waar is dat? Ik heb zelf hele mooie tentoonstellingen mogen maken als autodidact. Ik heb geen kunstgeschiedenis gestudeerd, maar door een verschillende omwentelingen in mijn carrière ben ik in het museale veld beland. En ik heb tentoonstellingen gemaakt voor en in samenwerking met het Amsterdam Museum. Mm-hmm. Museum als Lieve Heer op Zolder, Museum van Loon. En toffe contextprogramma's gemaakt voor het Centraal Museum Utrecht, Tropenmuseum, noem maar op. En ik was voor een werkreis naar Suriname. En heb daar twee ruimtes van een museum ingericht. En de eigenaar van het museum is een activist, maker en ook dus eigenaar van zijn eigen museum. En tijdens een van zijn rondleidingen was ik heel goed aan het luisteren wat hij vertelde. En toen bedacht ik, hey, dat ben ik. Maar alleen, ik heb geen eigen locatie, ik heb geen eigen museum. Teruggekomen naar Nederland en toen dacht ik, hey, ik wil een eigen locatie. En dat is gelukt. Ja, want dit is nogal wat om dat zomaar te beginnen, lijkt me. Was dat moeilijk of ging dat best gemakkelijk? Nou, voor mijn vertrek naar Suriname, voor die werkreis, was ik al door stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam benaderd of ik een leuk idee had. In het kader van 50 jaar Bijlmer. En dat had ik toen nog niet direct. En na die werkreis dus wel. Ja. Ja, en toen dacht je, ik ga dit doen. Ja. Locatie, dat denk ik, dat moet nog wel lukken. Ja. Maar hoe haal je al die werken bij elkaar? Hoe kreeg je die makers bij elkaar? De allereerste tentoonstelling in het kader van 50 jaar Bijlmer, dat was 2,5 week voordat het 50 jaar Bijlmerjaar inging. Dus ik heb toen mijn eigen klusjesman en 2-3 andere, Noeke Forster, Giorgio Topping, Richard Susanna, gevraagd om mij daarbij te helpen. En toen hebben we binnen 2,5 week heen en weer naar de Gamma om zuilen, sokkels, alles erop en eraan. Om die museale setting neer te zetten. En toen hebben we in totaal 17 kunstenaars gevraagd om die een binding hadden met Zuidoost of een reflectie hadden gemaakt op Zuidoost of zij hun werk wilden tonen. Toen hebben we ook werk uit Suriname gehaald van die bewuste kunstenaar uit Suriname, Marcel Pinas. En het was de bedoeling dat het gewoon een project was voor 6 weken, een pop-up museum voor 6 weken. En na die 6 weken zei het stadsdeel van, ja, dit vinden we geweldig, dit mag niet weg. Verlengd met 3 maanden en nu zijn we 25 november 5 jaar verder. Ja. En zijn we verhuisd van die locatie, Ganshoef. En zitten we nu bijna 3 jaar midden in de Amsterdamse Poort. Ja, want hoe reageren de mensen daar dan, die daar wonen? Want een museum, want ik ben daar toevallig laatst langsgelopen, zei ik al even voor de uitzending. Het zit midden in een winkelstraat. Ja, ja. Dat is ook heel toegankelijk eigenlijk. Ja, bewuste keuze gemaakt om te verhuizen, om nog laagdrempeliger te zijn. We hebben geen deuren, maar we hebben rolluiken. Dus bij ons gaan de rolluiken omhoog en dan zijn we open. En het toffe van midden in de Amsterdamse Poort zitten is dat echt iedereen voorbij loopt. Dus alle mensen van de andere kant van het spoor die bij alle kantoren werken en grote commerciële merken werken, tot aan de bewoners die boven links en rechts van ons wonen. En die mix vinden wij interessant. Ja, ja. Wat voor reacties komen er dan op? Verschillend. Je hebt winkelende buurtbewoners die met hun winkelwagen, of hoe noemen we dat, met zo'n boodschappenwagentje voorbij lopen en dan echt schrikken van, wat is dit? Ja. Ik had het de eerste keer ook wel een beetje, hoor, toen ik daar lang liep. Toen dacht ik, wat is dit nou eigenlijk? Ja, en mag ik er zomaar naar precies, binnen? Ja, ja, dat soort reacties krijgen we heel veel. Dus daarom hebben we echt onze museumhost echt opgeleid om juist die mensen naar binnen te trekken en echt te zeggen, dit is ook van u, vooral voor u. En dan komen ze naar binnen, komt er een praatje en dan komen er hele mooie verhalen uit. Of dat ze zelf ook kunst maken, of dat ze het juist heel tof vinden, of dat ze juist heel trots zijn dat er zoiets in Zuidoost is. We hebben echt, ja, de mooiste verhalen komen voorbij. Zoals? Dat is iets wat je echt is bijgebleven. Verhalen van mensen die van ver komen, of die een oma of opa of een dochter hebben, of iets die iets met kunst hebben gedaan of doen. Verhalen van dat ze in onze tentoonstellingsruimtes rondlopen en daardoor geroerd raakten of ontroerd raken, bedoel ik. Er is altijd wel een gesprek. Ja. En die gesprekken zijn echt heel fijn en belangrijk. En misschien ook wel een teken dat het echt nodig was. Zeker, zeker. Want, of is. Ja, misschien. Zeker, ja. Zeker. Ja. Is het zo dat jullie mensen dan ook actief aanspreken, bijvoorbeeld in die winkelstraat, om naar binnen te komen? De museumhost desk is bewust in de buurt van de rolluik. Dus dat maakt dat de museumhost aanspreekbaar zijn. En op het moment dat je iemand ziet van die denkt van heel verwonderd rondkijkt, ja, dan is het juist leuk van, hey, kom naar binnen. Ik ben die en die en dit zijn wij. En dit is van jou. Ja. En, En dan kom ik daar binnen. En neem me even mee. Wat zie ik op dit moment als ik daarin zou gaan? We hebben 3 verschillende ruimtes. We hebben de OSCAM 1-ruimte, de OSCAM 2-ruimte en de Jong OSCAM Art Kitchen. In de OSCAM 1-ruimte hebben we er vaak wat grotere tentoonstellingen met de wat grotere gerenommeerde namen. Dus we hebben daar tentoonstellingen gehad en gedaan met Nationaal Opera en Ballet, met Patta, met het Amsterdam Museum. Ja, nu Patta, dat is een kledingmerk, dan denk ik niet gelijk aan art. Ja, in samenwerking met Patta hebben we twee tentoonstellingen gemaakt waarbij zij kunstenaars die zij tof vinden en belangrijk vinden bij ons hebben geshowd. En juist vanuit hun community waarbij zij zijn meer dan alleen natuurlijk een kledingmerk. Ze zijn gewoon een community die allerlei verschillende cultuuruitingen aanraken. Dus vandaar ook met Patta, ja. Juist. Ja. Vet. Zijn er meer van dit soort communities dan? De New Originals werken we veel mee. De Black Archives. Het is oneindig. Ja. Ik onderbrak je, sorry. Nee. In de ruimtes. We hebben nu een tentoonstelling met Bureau Punt. Dat is een evenementenbureau, een boekingsbureau die zich focust op muziek en makers binnen het muziekveld. En daarin hebben we een tentoonstelling waarbij zij een kunstenaar hebben gekoppeld aan een muzikant. Die zijn samen met elkaar in gesprek gegaan over de dualiteit als je twee verschillende culturen in je hebt. En daar is een hele mooie tentoonstelling uitgekomen. In de OSCAM 2-ruimte hebben we een tentoonstelling in samenwerking met het Folk Magazine. En ook in samenwerking met Esmeralda en Kwabena, die een hele mooie editorial en shoot hebben gedaan in Ghana, waarbij ze ook hun eigen roots hebben onderzocht. En in de Jong OSCAM Art Kitchen hebben we om de 6 à 8 weken een kunstenaar die voor het eerst werk vertoont. Dus die helpen dan van A tot Z. Welk werk toon je? Hoe promoot je zelf op social media? Dus die helpen we echt om zichzelf voor het eerst te laten zien. Ja, want dat is volgens mij ook wel een van de doelen die jullie hebben. Van we willen er zijn voor nieuwe makers. Ja. Hoe creëer je zo'n vertrouwde omgeving voor jonge makers? Door vooral heel neutraal en open en een safe space te creëren. Waarbij we in de gesprekken, in de kennismakingsgesprekken, heel open zijn over wat we willen, waar we naartoe willen, over budgetten, wat ze kunnen vragen. Zodat nadat ze bij ons hebben gehangen, geshowt, hebben weten wat ze waard zijn. Mm-hmm. Dus ook op het financiële vlak, op het ondernemersvlak en ga zo maar door. En met de hoop dat ze ook ergens anders worden opgepikt. En als ze daar dan showen, dat ze weten van oké, dit kan ik vragen, dit mag ik vragen, hier mag ik trots op zijn. Ja. Ik mag er ook zijn. Ja. Klinkt ook een beetje als een leerschool. Ja. Zo is het ook opgezet. En ons team bestaat bewust uit een kernteam. Dat zijn de professionals, jong professionals en een jong OSCAM team. Mm-hmm. En het jong OSCAM team bestaat uit collega's die op het AMFI zitten, of de HKU, of een kunstopleiding of autodidact zijn, die heel graag het vak willen leren. Dus heel graag of museumhost willen zijn, of producer, of uitvoerend curator, of curator. En we proberen zoveel mogelijk iemand van het Jong OSCAM team te koppelen aan het kernteam. Mm. Bij het maken van een tentoonstelling of een contextprogramma. Zodat ze van elkaar kunnen leren. Ja. En, mooi. Ja. Stel je nou voor, ik ben een jonge kunstenaar. Mm-hmm. Ik wil bij jou in dat museum hangen. Ga ik naar jullie toe of benader jij mij? Het is een combinatie. We zijn constant bezig om onze makerslijst uit te breiden. En ervoor te zorgen dat we elke keer wel echt nieuwe makers laten zien. Ook in groepstentoonstellingen. We proberen zoveel mogelijk geen dubbelingen te hebben. Maar soms gebeurt dat wel eens. Mm-hmm. Dus het is een combinatie. Een combinatie van makers die wij heel graag willen hebben. En makers die zelf aankloppen. Maar de lijst is eigenlijk te veel. We kunnen het niet aan. We zitten vol tot en met ruim eind 2023, begin 2024. Maar dan moet er een uitbreiding komen. Ja, dus ik vind het wel echt heel erg lastig. Onze info@mailbox puilt uit. En voel me soms ook best wel vervelend dat ik niet iedereen die gelegenheid kan geven. Maar ja. Het is niet anders. Ja, aan de ene kant snap ik dat. En natuurlijk kan ik me voorstellen voor jou als oprichter dat lastig is. Maar aan de andere kant denk ik, het geeft ook wel een heel mooi beeld weer van waarom dit zo belangrijk is dat het er is. En ja, dat er dus misschien een uitbreiding komt in de toekomst. Nou ja, het is. Ik weet niet of verdrietig het juiste woord is. Maar dat betekent dat heel veel mensen. Er zijn zoveel musea en kunstinstellingen in Nederland. En ze voelen zich dus niet overal safe. Ja. Dus dat betekent dat uitbreiding van OSCAM is gewoon veel te weinig natuurlijk. Ja. Dus dat betekent dat het museale veld, kunstveld, eigenlijk nog niet klaar is voor nieuwe narratives eigenlijk. Nieuwe verhalen, nieuwe manier van maken, nieuwe manier van je A-tekst, je B-tekst opzetten. Dus dat is, daarom gebruik ik het woord verdrietig, wat misschien niet per se, ja. Ja, nou, ik vind het in ieder geval best wel verdrietig. Ja, dat onze mailbox uitpeilt omdat mensen niet overal terecht kunnen. Of dat andere organisaties niet openstaan voor autodidacten, nieuwe verhalen, verhalen die ze nog niet kennen. Maar zijn dat ook verhalen dan die je terugkrijgt van de mensen? Ja, zeker. Ja, misschien loop ik nu ook een stap te ver vooruit hoor. Maar dan denk ik, is het niet zo dat er een soort van samenwerking kan komen om andere musea te leren om juist die nieuwe mensen wel een podium te geven? Ja, wat we doen, wat we de afgelopen tijd heel erg veel hebben gedaan, is op locaties buiten Zuidoost ook tentoonstellingen. Maar ook buiten OSCAM ook tentoonstellingen te maken. Dus ja, we hebben een samenwerking met Museum van Loon. We hebben een samenwerking met het Amsterdam Museum. We maken tentoonstellingen in de Hogeschool van Amsterdam. We hebben een locatie in de Amsterdamse Poort waar we iets met kunst en cultuur doen. We hebben garages in Amsterdam Zuidoost waar we kunstenaars de gelegenheid geven om zichzelf te laten zien. Dus we proberen ook buiten OSCAM zoveel mogelijk te doen. Ja. Wat, ja. Ja. En OSCAM, wat dus nu midden in de Bijlmer zit, in de Winkelstraat. Waarom is het zo belangrijk dat jullie daar zitten? Waarom is het belangrijk dat we daar zitten? Ja, sowieso vind ik het ook belangrijk. In het centrum kunnen gaan zitten, denk ja, ik. Ja, sowieso. Oh, centrum. Oh, zo bedoel je het. Ik vind dat Amsterdam Zuidoost eigenlijk de hoofdstad van Nederland is, omdat er meer dan 180 verschillende culturen rondlopen. En er wordt heel vaak gepronkt met Amsterdam Zuidoost. Dus waarom geen museum daar? Ik zou zeggen, elk stadsdeel verdient een eigen museum. Ja. Mooi gezegd. Ja. Je hebt een nummer voor ons meegenomen. Ja. Ik zit even te denken, ga ik dit kunnen voorlezen? Ga ik dit kunnen vertellen? Ja. Een nummer van Kassaf, zeg ik dat goed? Ja, Kassaf. Waarom dit nummer? Ik ben geboren in Paramaribo, maar met Surinaamse en Frans-Guyanese roots en ook Guyanese roots. Maar voornamelijk Frans-Guyanese en Surinaamse roots. En ik denk dat mocht het OSCAM-team naar dit interview luisteren, ja, zij weten standaard, dit nummer hoort bij mij. Dit nummer. Ja. Over jouw achtergrond, neem je dat mee in je werk? Is dat een onderdeel? Ja, het is onderdeel van wie ik ben. Ja, ja, dus maar op wat voor manier draag je dat uit? Frans-Guyanees is lastig omdat er niet heel veel Frans-Guyanezen in Nederland zijn. Maar stel ik nu een hele gekke vraag. Ja, gewoon als vrouw van kleur neem ik mee wat de verhalen die ik heb meegekregen van mijn moeder en van familieleden. Dus in die zin ja. Ja. 100% ja. Okay. Nou, ik ga het nummer voor je draaien. Ja. On way. sky. Zwart. Ja, een hele goede nacht. Fijn dat je nog steeds luistert naar de Nacht van Omroep Zwart. Bij mij in de studio zit Marianne Duf. Zij is oprichter en directeur van het Museum Oskam in Amsterdam. Marianne, fijn dat je er bent. Ja, we hadden het er net al even over. Het museum biedt een podium voor jonge, ontdekkende makers eigenlijk. Waarom heb je specifiek ook voor deze doelgroep gekozen om hun een podium te geven? Nou ja, vanuit de behoefte wat ik om me heen heb gehoord, dat ze weinig de gelegenheid krijgen om zichzelf te laten zien. Mm-hmm. En te showen en op verschillende podia te staan. Ja. En als je dan kijkt wat er in de afgelopen jaren voorbij is gekomen, wat is dan een verhaal van een maker of kunst van een maker waarvan je denkt, dat is me echt bijgebleven? We hebben werk van Khalil Joseph gehad. Dat heette Black News en dat was een video-installatie. kwam uit de Underground Museum in L.A. Wauw. Dat is een nieuw land. Sorry. Een nieuw land hebben we ontdekt vandaag. Ja, uit L.A. Sorry. En dat heeft echt voor mij... was voor mij een heel bijzondere video-installaties... waarbij hij zich focuste op Black News worldwide. En daar kwam van alles bij voorbij. En we hadden een satellietverbinding met hem. Dus om de dag laadde hij nieuw materiaal op. Dus elke dag had je wel iets anders te zien. Mm. En het was dan 45 minuten lang allemaal verschillende beelden. Sportbeelden, muziekbeelden. Beelden uit van activisten, gedichten, van alles wat. Ja. En het was wel heel erg indrukwekkend. Hij is tot deze tentoonstelling gekomen omdat hij heel graag een eigen tv-zender wilde opzetten. Was niet gelukt. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga met de beelden die ik heb geselecteerd, gecureerd, een tentoonstelling maken. En dat heeft hij onder andere bij ons laten zien. Bij het Bonnefante. Dat is de initiatiefnemer die de tentoonstelling had gekocht. En vervolgens bij ons en bij het hiphophuis in Rotterdam. Waarom is juist dit verhaal je bijgebleven? Ook weer iemand die niet de gelegenheid heeft gekregen om te doen wat hij graag wilde. Mm-hmm. En zijn eigen plan getrokken en er zelf iets van gemaakt. Ja. En niet wachten tot dat je een stoel wordt aangeboden aan de tafel, maar gewoon echt zorgen dat je eigen tafel creëert. En dat. Ik hoor je zeggen film. Ja, video-installatie. Ja, video. Is het zo dat er dan ook verschillende vormen van kunst te zien zijn in het museum? Ja, we hebben schilderkunst, installaties, video-installaties, boeken, van alles wat. Ja, het is ook wel heel innovatief, denk ik. Want dat zie je niet overal. Nee. Ja. We hebben het net al even gehad dan over diversiteit, ook binnen jullie museum. Hoe zie je dat in bredere zin? Hoe ziet dat in de kunstwereld eruit volgens jou? Kan stukken beter. Van de raad van toezicht, directie tot alles wat daartussenin zit. Dat zou echt veel beter moeten. Ja, inmiddels. Is dat dan vooral in Nederland zo? Of is dat ook als we kijken wereldwijd? Voor mijn gevoel worldwide. Ja. Ja. Ik las ook in een interview dat jij zei, ik vind het niet altijd leuk om uitgenodigd te worden als het gaat over diversiteit. Ja dat heb ik nog steeds. Omdat je niet altijd het idee hebt of je voor de juiste redenen wordt uitgenodigd. Of dat je een vinkje bent. Of degene van kleur die aan tafel zit, omdat ze iemand van kleur aan tafel willen. Of alleen maar willen inzoomen op een thema die met migratie of wat dan ook te maken heeft. Ja. Dus ik doe het niet graag, nee. Nee. Maar niet altijd graag. Ja. Nee, precies. Maar het is wel belangrijk in een kader van een ander onderwerp, een geheel, om het erover te hebben. Want wat je zegt, bijvoorbeeld als we nu kijken naar die kunstwereld, dat moet ook gewoon beter. Mm-hmm. Toch? Net als heel veel werelden en disciplines en vakken. Ja. Hoe zoom jij dan nu in met jouw eigen museum op die diversiteit? Want ik neem aan dat je niet mensen daarop gaat selecteren. Nee, het is vanuit een intrinsieke, hoe zeg je dat? Waarde, interesse, missie, visie. Mm-hmm. En en de Oskamp-collega's, die zitten daar precies hetzelfde in. Dus soms wordt er wel eens gevraagd van, hoe doen jullie het nou? En dat is niet altijd heel makkelijk te bepalen. Want omdat wij zijn dit. Ja. De onderwerpen die we aansnijden gaan over ons. Gaan over onze voorouders. Gaan over het migratieverleden, et cetera. Dus soms is het wel heel moeilijk uit te leggen van, wat doen jullie nou en hoe maken jullie het verschil? Omdat ik ben wie ik ben en waar ik vandaan kom, dat is onderdeel van wie ik ben. En mijn verhaal is misschien net even iets anders dan mijn collega die uit Sierra Leone komt, of uit Ghana, of uit Suriname. Maar het zijn allemaal half Surinaams, maar goed. Het zijn allemaal verhalen die ertoe doen en die belangrijk zijn. Het is het waard om die verhalen ook te horen en te delen middels kunst. En ik denk dat het ook iets is wat jullie uitdragen. Want ik bijvoorbeeld als vrouw met biculturele achtergrond zou denken, oh, dit is een veilige zone om mijn werk te delen. Dus dan meld ik me aan. Hoe zit het eigenlijk als we kijken naar man-vrouw verhouding in deze wereld? Ja, hetzelfde verhaal ook wel. Hè? Minder vrouwen die aan de top zitten of directeur zijn van een kunstinstelling of directeur zijn van een museum. Ja, hetzelfde. Ja, dus toch nog steeds veel meer mannen dan vrouwen. Ja, klopt. En wat ik merk is dat we hebben zelf een online... nee, we hebben het niet. We maken een programma voor een online radioshow. En onbewust nodigen daar om elke maand een maker, een female maker van kleur uit. En zonder dat we het doorhebben. Maar laatst zat ik naar al die uitzendingen te luisteren. Dacht, hey, het is wel toevallig dat we ons toevalligerwijs focussen op females. Ja. Hoe heb je dat zelf ervaren als directeur van het museum? Nou ja, ik ben een zwarte vrouw. En vanuit huis uit heb ik meegekregen dat je sowieso als vrouw van kleur dubbel zo hard moet werken. Een bekend verhaal voor velen. Dat is iets wat ik in dit vak vier keer zo dubbel moet doen. En dan ook nog eens met om het feit dat ik geen kunstgeschiedenis heb gestudeerd. Ik kom uit een hele andere hoek, ik heb hele andere diploma's. Dus ik ben echt een autodidact. Ja. En als we kijken naar die opleiding, hoe zie je dat? Heb je dat ervaren als, ik had dat wel graag willen hebben? Nee, helemaal niet. Nee. Nee? Nee, ik denk dat het juist interessant is om autodidacten of mensen die uit een ander vakgebied komen om en met een andere culturele achtergrond, om die juist te laten reflecteren op werken, kunst, oude meesters, depots van musea, omdat je dan een heel ander verhaal krijgt. Mm-hmm. En ik denk soms, dan ervaar ik wel eens dat collega's die wel kunstgeschiedenis hebben gestudeerd, die het misschien wel lastig vinden dat ik daar helemaal niks van weet. Mm. En soms voelde ik me daar wel ongemakkelijk bij, maar nu heb ik zoiets van, ja, whatever. Ja. Goeie insight. Hoe ik het bekijk, heeft ook heel veel waarde. Ja. En velen met mij. Ben je er dan makkelijk ingerold of heb je toch ook wel echt tegenslagen gehad? Ben ik er makkelijk ingerold? Tegenslagen heb je altijd. Uitdagingen heb je altijd. En die heb ik maar ook iedereen gehad. Heeft uitdagingen. Ja, ik ook, ja. Maar dusdanig dat je denkt, poeh, dat was wel even pittig. Ja, toevallig maak ik een aantal uitdagingen op dit moment mee. En toevallig heb ik vandaag met een vriend van mij even gewandeld en koffie gedronken. En we gingen uit elkaar. En we reden naast elkaar. Hij was met zijn auto, ik was met zijn auto. En zei die Marian, nu is het tijd om karakter te tonen. Nu, je gaat niet opgeven. En hij schreeuwde karakter. Ik zei, ja, karakter. En toen ik naar rechts, hij naar links. En dat dacht ik, ja man, karakter. Ik kom van ver. Het is geen tijd om, no time om op te geven. In bepaalde dingen. Ja. Zeg je mooi. Ja. Heeft de politiek hier een rol in, denk je? In? Om die kunstwereld wat meer te verbreden? 100%. Maar ja, met alle bezuinigingen die er gaande zijn en die er gaan komen, wordt het een pittige tijd voor de kunst en cultuur. Mm-hmm. Ja, en wie sneuvelen dan? De kleinere organisaties, de nieuwere organisaties, die organisaties die minder te besteden hebben. En de grotere organisaties worden maar rijker en rijker. En de kleinere die... Wat zouden zij volgens jou moeten doen? Plaats maken. Letterlijk en figuurlijk plaats maken voor anderen. Ja, van directie tot raad van toezicht, tot management, tot de manager die over kunst en cultuur, of de manager inclusie, de manager die over diversiteit gaat plaatsmaken. Ja. Niet een stoel, een stoel erbij zetten, maar gewoon plaatsmaken. Ja. Je hebt nog een nummer voor ons meegenomen deze nacht. Ja. Golden heet het nummer. Ja. Waarom dit nummer? Ja, ik denk dat ik dankbaar ben voor mijn levensloop en carrière. En ik voel me een gezegend mens. Ik voel me, ik voel me gewoon goud. Ik ga hem voor je draaien. Ja. Yeah. Nacht van Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar De Nacht van Omroep Zwart. En bij mij in de studio zit Marianne Duf, oprichter en directeur van het Oskam Museum. Ja, Marianne, je stipt het zelf net al even aan. Musea gaan een moeilijke tijd tegemoet. Nou, bezoekersaantallen zijn volgens mij niet heel erg hoog. De steun vanuit de overheid is niet heel erg groot. Energieprijzen die omhoog gaan. Heb je dit ook zelf ervaren bij jouw museum, dat het wat lastiger wordt? Ja, we merken wel dat de spontane inloop wat minder is. En vooral toen ten tijde van corona natuurlijk helemaal. Mm. En dat de focus van mensen volgens mij meer ligt bij hoe kom ik de dag door en overleven, om het zo maar even te zeggen. Mm. Dus wat wij doen is... Het museum is wel gratis, toch? Ja, maar dan alsnog, de doorloop is anders. Mm. Je hebt veel meer mensen die thuis werken natuurlijk, ook voor de helft of voor x aantal dagen. En we zijn juist verhuisd van Ganshoef naar de Amsterdamse Poort, juist voor die drukke doorloop en voor de kantoren, et cetera, die daar zitten. Dus we merken het wel, ja. Dus, nog steeds ook nu? Ja, nog steeds, ja, zeker. Is het dan zo dat jullie werken met donaties? Of ja, we hebben pay-as-you-like-functie. Dus dat betekent dat de bezoeker kan bepalen wat ze willen uitgeven. Mm. En wat ze kunnen uitgeven. Ja. Ja. Als we even terug in de tijd gaan. Coronapandemie. Dat was allemaal best lastig. Hoe heb je die tijd ervaren? Wij hebben ervoor gekozen om in die 2 jaar toch tentoonstellingen door te produceren. Omdat we iedereen aan het werk wilden houden van het Oskam-team. Maar ook de makers met wie we afspraken hadden, zodat zij niet in een gat vielden. Financieel gat, maar ook een creatief gat. En de tentoonstelling die we hebben gemaakt, zoveel mogelijk online dan te showen. Mm-hmm. Ja. Ja, want je zegt inderdaad ook... de vergoeding. Je moet die kunstenaars natuurlijk ook gewoon betalen. Klopt. Maar jullie hebben dan, lijkt mij niet, heel veel geld als jullie geen entree vragen. Of is dat een gekke gedachte? We hebben een hele diverse financieringsmix, waardoor we ons staande kunnen houden, ja. Oké, dat is fijn. Ja. En jullie zijn dus online gegaan? Meer online contextprogramma's hebben we gemaakt, ja. Ja. Hoe beviel dat? Ja, heel goed. Ja, goed ontvangen ook? Ja, goed ontvangen, ja, zeker. Ja. We hadden het net al even over het museum zelf. Het originele idee was een pop-up museum. Ja, pop-up museum voor 6 weken. En ik dacht, dan ga ik naar het volgende project. Ja, we zijn 5 jaar verder. Ja, en nu heb ik opeens een heel team, een foundation en heel veel verantwoordelijkheden. Ja. Maar het is wel een mooie verloop van mijn carrière. Dat alles wat ik in mijn leven heb gedaan, dat het nu in één product, één organisatie samenkomt, zoveel mogelijk. Ja. En volgens mij staat er nog heel veel op de rol. Ja, klopt. Hoe zie je de toekomst voor je van het museum? Sowieso bestaan we 25 november 5 jaar. En dat gaan we vieren met een mooie tentoonstelling. Maar daarvoor afgaand gaan we op 5 november tijdens Museumnacht gaan we een hele bijzondere tentoonstelling cureren. Een tentoonstelling die precies 7 uren duurt. Waarbij we een meesterwerk vanuit het Amsterdam Museum voor 7 uur naar de Oskam halen. En een ander meesterwerk vanuit de ITA ook naar Oskam. Die blijven 7 uur naast elkaar hangen met beveiliging, alles erop en eraan. Oh. Dus het is echt super spannend. Ja. En daar kijken we heel erg naar uit. En dan 25 november dan een tentoonstelling waar we terug gaan blikken met een aantal kunstenaars die we de afgelopen 5 jaar hebben gehad. Is het zo dat jullie deze locatie willen behouden? Nou, we zitten op deze locatie in ieder geval tot en met 2024. En het is de bedoeling dat we gaan verhuizen naar een andere locatie in de Amsterdamse Poort. Oh, maar dus wel in de buurt? Ja, ik wil sowieso heel graag in de Amsterdamse Poort blijven. Ja, ja. Ja. Misschien voor de luisteraar die nu luistert. Ja. Hebben we nog een soort van kunsttip? Of iets wat ze nu kunnen bekijken? Of wat er nog aankomt waarvan je denkt dat nou, is ik echt... zou sowieso Museumnacht in de gaten houden. Rond 17 oktober gaat het persbericht eruit. En ik ben super trots dat we 2 meesterwerken op gelijkwaardige hoogte kunnen gaan tonen. Ja. Het is wel een pluimpje op ons werk dat gaat lukken. Ja. Kunnen de mensen dat ook gratis dan weer bezoeken? Ja, Museumnacht is een betaalde hoe zeg je dat? Een betaalde evenement. Event. Ja. Ja. Dus ja, daar gaan wij helaas niet over. Okay. Maar voor je geld. Waar voor je geld, sowieso. Ja. Mooi. Ja. Je hebt nog een nummer voor ons meegenomen. Het laatste nummer. Ja. Een nummer van The Culture. Ja. Waarom dit nummer? Het is een nummer van Sarah Jane, die tijdens corona toch een concert heeft weten te organiseren, waarbij ze diverse muzikanten heeft gevraagd om met haar een concert te geven in Paradiso. Ja, dat heeft me zo gelukkig gemaakt in die tijd. Toen het langzaam de wereld weer een beetje open ging. En heel veel muzikanten van Surinaamse afkomst. Dus ja. Ik ga hem voor je draaien. Heel vrolijk. Bye. Het afgelopen uur was ik in gesprek met oprichter en directeur van het Oskam Museum. En ik praat heel graag met jou verder als luisteraar. En dat doen we aan de hand van een stelling. En de stelling van vannacht luidt: musea moeten voor iedereen gratis en toegankelijk worden. Nou, heb je nou vragen? Wil je reageren op de stelling? Dat kan. Je kan bellen naar 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1 app. En de stelling die hebben wij ook al gedeeld op onze social kanalen, dus Instagram. En daar kregen we wat audioberichtjes binnen. Je kan een museum niet gratis maken, want ze moeten toch echt hun geld verdienen en hun pand betalen en dat soort dingen. Dus dat wordt dan weer door de belasting gedaan. Dus dan moeten we alsnog meer belasting gaan betalen om te zorgen dat andere mensen gratis naar het museum gaan, terwijl we zelf niet eens gaan. Ik kijk even met een schuin oog naar Marianne. Hoe luister jij hierna? Zit wat in, maar als je op een andere manier kan bedruipen, vind ik dat ook een goede manier om je staande te houden. Wat vind jij zelf van de stelling? Ben je het ermee eens of niet? Ik zou het wensen voor de mensen die het minder hebben. Minder financiën hebben, zou ik het wensen dat ze met kunst en cultuur in contact komen. En op die manier hun leven kunnen verrijken, ja. Ja. Ja. Ik had het er even met mijn producer over voor de show. Ik was een tijdje geleden in Londen. Daar kan je echt overal gewoon zomaar naar binnen lopen. En ik merkte voor mezelf dat de drempel daardoor wel zoveel lager was. Omdat je gewoon, nou, je loopt even naar binnen en je kijkt en je gaat weer de deur uit. Dus in dat opzicht ben ik van mening dat het een hele goede ontwikkeling zou zijn. En we hebben nog een audioberichtje binnengekregen. Ik ben er zeker voorstander van dat musea gratis toegankelijk zouden zijn voor iedereen. Ik ben zelf opgegroeid in het centrum van Amsterdam, naast het Museumkwartier. En daar zijn musea tot de 19 jaar gratis. En in mijn tussenuren ging ik vroeger altijd naar musea. Het was voor mij heel makkelijk bereikbaar daardoor. En sindsdien heb ik altijd een museumkaart gehad door mijn lieve opa. En ik gun iedereen die onwijs fijne toegankelijke ervaring met kunst en musea. Waardoor het niet meer zo'n drempel is. En waardoor iedereen, ongeacht of je veel of weinig geld hebt en of je intrinsiek veel hebt met musea of niet, dat je toch makkelijk kan worden blootgesteld aan de ervaring van het bezoeken van musea. Ja, dit was, je hoorde Anna. Dit is eigenlijk een beetje wat jij al betoogt, ja, Marianne. Ja, ik zit even te kijken, want we hebben ook heel veel berichtjes binnengekregen. Dit vind ik wel een leuke vraag. Een vraag van Karin. Maakt Marianne zelf ook kunst? En zo ja, wat voor kunst? Ha, ik heb heel weinig geduld en twee linkerhanden. Dus zeker geen kunst. Nee, geen kunst. Maar je showt het wel van anderen. Ja, dus precies, dat is heel mooi. Ja. Ja, straks gaan we dus verder met jou als luisteraar. De stelling van vannacht luidt: musea moeten voor iedereen gratis en toegankelijk worden. Ben je het daarmee eens of niet? Laat het even weten via die gratis NPO Radio 1 app. Of bel even naar 0800 1121.

Opnames van Genesis met Peter Gabriel, die de band in 1975 verliet, vallen buiten de deal. De afgelopen jaren verkochten ook andere artiesten hun rechten. Zo streek Bob Dylan $400 miljoen op en Bruce Springsteen $500 miljoen. Het weer. Langs de kust kan nog een bui vallen. Verder is het vannacht droog. Minima tussen 2 en 8 graden. Op veel plekken ontstaat mist. Overdag periode met zon en stapelwolken. Lokaal valt nog een bui en het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het afgelopen uur hebben we het gehad over de kunstwereld. En dit deden we samen met oprichter en directeur van Oskam Museum, Marian Duf. De nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, en ik praat graag verder met jou. En dat doen we aan de hand deze nacht van een stelling. En de stelling van vannacht luidt: musea moeten voor iedereen gratis en toegankelijk worden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt. Ben je het ermee eens of niet? Je kan bellen naar 0800 1121 of app even naar die gratis NPO Radio 1-app. En als het goed is, ik zit even te kijken naar mijn producer, heb ik John aan de lijn. Hele goede nacht. Hey, goedenacht. Hey, hallo. Je hebt John aan de lijn. Ja, ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Kijk, ik weet niet wat een museum tegenwoordig kost om te runnen, zeg maar. Maar ik vind de prijzen die gebezigd worden tegenwoordig, dat is asociaal. Wij zijn 2 jaar geleden met mijn zus zijn we getrakteerd door mijn neefie. En zijn we met z'n vieren zijn we naar het Rijksmuseum geweest. Mm-hmm. En ik geloof dat dat iets van €16 of €18 per persoon was. En dan moest je daar ook nog parkeren. Dat was ook iets van €6, €7, €8 per uur. We waren meer dan €100 kwijt. Maar ik kan je vertellen, er zijn honderdduizenden mensen in Nederland die dat dus niet kunnen. Die kunnen niet naar het Rijksmuseum, want dat betaal je gewoon niet. Dat gaat niet. Dus als jij naar het Rijksmuseum moet, dan is €4 per persoon meer dan genoeg. Ja, dus u zegt eigenlijk, we moeten het niet helemaal gratis maken, maar we moeten de prijs verlagen. Ja, we moeten de prijs verlagen. En kijk, ze zitten zo nog zogenaamd op geld om een museum. Maar ze kopen wel dat stomme schilderij van Rembrandt, wat een slecht schilderij is ook. Maar ik ben een Rembrandt-fan, no, daar niet van. Maar en Vermeer, stom zou ik het niet noemen. Sorry? Stom zou ik het niet noemen, dat is denk ik niet het goede woord. Ik vind een slecht schilderij met andere schilderijen die Rembrandt gemaakt heeft. Maar dat is een persoonlijke mening. Hè? Dat is een mening. Maar dat mag dan €170 miljoen kosten. Nou, dat is van de gekken. En dat is van belastinggeld betaald. En dan moeten wij, degene die dat schilderij eigenlijk gekocht hebben, ook nog gaan betalen om het te zien. Nou, daar zak mijn broek vanaf. Ik kijk even naar onze gasten van vannacht. Marian, het Rijks is inderdaad €20 per persoon. Vind je dat te duur? Ik vind het aan de pittige kant, ja. Ik denk niet dat iedereen in de gelegenheid is om dat te betalen. Honderden duizenden mensen kunnen daar niet naartoe, mevrouw. Ja. Ja. John, ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage en ik wens je nog een hele fijne nacht. Hetzelfde, groetjes. Even kijken, als het goed is heb ik inmiddels ook Wim aan de lijn. Goeienacht. Hele goede morgen. Hele goede morgen. Een morgen? Ja, stomme schilderijen bestaat niet, dat ten eerste. Dan ben je al een cultuurbarbaar als je dat zegt. Nee, ik vind niet dat een museum gratis kan zijn. Je kunt wel een differentiatie aanbrengen in toegangskaartjes. Hè. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat kinderen bijvoorbeeld zeggen tot 12 jaar gratis, 65 plus. En overigens zijn er al musea die dat doen. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt. En bovendien heeft de vorige spreker geen idee dat zo'n schilderij, de aankoop van zo'n schilderij meestal ook wordt gefinancierd. Financierd door geldschieters, door sponsors, door kunstliefhebbers. Dus het is niet zo dat een schilderij. En als je een Rembrandt koopt, dan koop je wel wat, hè? Ja. Dus het is niet zo. Ik ga overigens heel vaak naar musea. Ik ga heel graag naar musea. Maar als we nu even kijken naar de prijs van dat kaartje voor het museum. Dat vind ik niet. Op zich is 15. Nou, ik betaal meestal 15 dan. Ik ben pas in de fundatie geweest in Zwolle. Naar die prachtige tentoonstelling van Neo Rauch. Mm. Dat zegt de meeste mensen niks. Dat is een geweldige schilder. Ja, dat vind ik. 15 euro betaald of zo, ja. Dat is niet duur. En het is en wat ook nou als zo, er mensen zijn die 15 euro niet hebben, bijvoorbeeld voor een gezin? Maar er zijn ook mensen die... Ja, dat vind ik een goedkoop bod. Hm. Kijk, er zijn ook mensen die hebben geen geld om anderen... Dat vind ik een eindeloze discussie. Daar ga ik helemaal niet over discussiëren. Natuurlijk zijn er mensen... Er zijn ook veel meer mensen die het er niet voor over hebben, hoor. Ja. Dat is wat anders. Kijk, ik ga ook natuurlijk heel regelmatig naar de Schouwburg. En een kaartje voor de Schouwburg is duurder. Ja, maar Wim, wat u dus zegt is eigenlijk voor de kinderen moet het of een lage prijs zijn of gratis. Ja, en die 15 euro... Er zijn musea die het doen, hoor. Ja, precies. En die 15 euro of 20 euro die een volwassene moet betalen... dat is eigenlijk een prima prijs voor wat je te zien krijgt. Ik denk het wel. En bovendien moet iedereen ook rekening houden met het feit... dat een museum wat een hele speciale tentoonstelling inricht... Ik ben pas bijvoorbeeld een tentoonstelling van Frida Kahlo... die tegen natuurlijk helemaal gelukkig dankzij Jeroen Krabbe... helemaal haar plaats krijgt in de kunstgeschiedenis. Ja, dat is een hele dure aangelegenheid. Kijk, die doeken die moeten overal uit de wereld vandaan komen... om tentoon te stellen. Ja. En dat kost miljoenen, hè? Mm. Ja, het is zeker geen goedkope wereld. Helaas, ik ben ook in het British Museum geweest. Dat weet ik natuurlijk, daar is het gratis. Ik ook. Maar ik heb overigens in de hele wereld nooit ergens gratis een museum binnen kunnen lopen. En ik denk ook niet dat hoeft. Nee, oké. Okay. Nou, Wim, ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage deze nacht. Ja, discussie. Ja, dat is een oefenloze discussie, sorry. Ja. Maar ontzettend bedankt. Oké, okay, alsjeblieft. En ik wens je nog een hele fijne morgen. Dankjewel. Hoi. Marianne, ik heb ook nog heel wat berichtjes binnengekregen. Ik ga er even eentje voor je voorlezen. Deze komt van Thomas. Hij zegt, hey Elif en Marianne, ik vind dat musea zeker gratis moeten worden. Maar dan moet er wel een goede steun zijn vanuit de overheid. Ik heb ook een vraag voor Marianne. Heb je er wel eens over nagedacht om toch geld te vragen voor het museum? We zijn toevalligerwijs daarover aan het nadenken over een online tentoonstelling die we aan het ontwikkelen zijn, zodat mensen online een ervaring kunnen krijgen. Dus toevalligerwijs zijn we daarover aan het nadenken hoe we die bewuste tentoonstelling online of we daarvoor een kleine bijdrage kunnen vragen. Ja. Om daarin te experimenteren te kijken hoe dat werkt. Mm-hmm. Maar we zullen altijd wel proberen om zo laagdrempelig mogelijk te blijven. Ja, en als we het dan hebben over die tentoonstellingen... er komt nog een vraag binnen van John. Wat zou Marianne nog supergraag in haar museum willen tentoonstelling? Wat zou haar ideale tentoonstelling zijn? Nou, ik vind die van 5 november tijdens Museumnacht... dat we een meesterwerk vanuit het Amsterdam Museum... naar de BIMS halen en krijgen. Dat vind ik al echt super tof. Ik kan helaas nog niet zeggen welk meesterwerk het is. Maar als ik je vertel dat het maar 7 uur in Oskar mag hangen... en dat er heel veel beveiliging bij komt... dan heb ik volgens mij al best wel veel gezegd. Is dat tot nu toe het grootste project waar je naar uitkijkt? Ja. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan het allemaal in de gaten houden in ieder geval. Ik ga je op de voet volgen. En ik wil je ontzettend bedanken voor deze nacht. Ja, jullie ook bedankt. Dankjewel. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, het is alweer tijd voor een podcast. En deze keer is dat een podcast van mijn kleine nichtje Kan Dit Ook. Het is een productie van BNNVARA en in deze aflevering hoor je het verhaal over één van de meest radicale kunstenaars uit de geschiedenis. Lekker op het fietsie weer. Ja, winderige dag. Heel winderig. Ik zwaai even naar iemand. Ik zie het, ja. Jij kent ook overal mensen. Ik merk toch dat ik wel fietsen met jou gewoon niet zo leuk meer vind. Sinds je elektrisch bent gegaan. Het voelt een beetje alsof je mijn kant van de samenleving verlaten hebt. Ja. En daar ook op neerkijkt. Wacht maar, het is een revolutie. Over aantal jaar is er geen normale fiets meer te vinden. Ik wil er ook één, maar ik krijg geen normaal salaris. Dus ik kan het niet betalen. Ik zou een gazelle... Als ze luisteren, ik mag geen merken noemen. Oh. Waar staan we, Noor? Bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Heb je wel eens naar het contrast gekeken tussen het oude Stedelijk en het nieuwe Stedelijk? Oh nee, ik wist niet dat het er eigenlijk bij hoorde. Ik dacht dat alleen het glazen gebouw was. Nee, ja, dit is het oude gebouw. En dit glazen is er dan dus aangebouwd. Ja, ten café waar we dus nu voor staan. Hier ga je anderhalve eeuw terug, ergens in 1895. En dit is 2000... Dit is 2007 geloof ik opgezet. En in 2012, 2013 was het af. Echt? Ja. Nooit geweten. Lang dicht geweest. Niet best hoor. Was dat een moeilijke tijd voor je? En het werd ook wel de badkuip genoemd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat vaker heb gehoord en dat nooit begreep. Maar ik nu voor het eerst echt omhoog kijk en dat randje zie. Ja. Dus nu snap ik het. Een hele grote badkuip. Ik vind het een heel vet gebouw. Het was even wennen. Is dit een van je favoriete musea? Ja. Hoe vaak geweest? Ik denk wel 50 keer. Mijn god, ik ben er 2 keer geweest. Oeh. Zeker, kun jij even aanbellen? Want we gaan natuurlijk weer door de zijingang worden we naar binnen gesmokkeld. Ik hoop dat ze ons dit keer wel binnen laten. Ik heb er heel veel zin in trouwens. Ik ook, ben de hele week al excited. We gaan ook een hele leuke aflevering De deur gaat maken. Al open. Oh. Hoeft er niet te drukken. Wow, dit is een warm ontvangst. Normaal gesproken moeten we ons uitgebreid identificeren. Nu komen we de sluis in. Ja. Tans. Nu kun je dus de deur openmaken. Ja. Het ziet eruit als een sluissysteem. Ja, sinds wanneer ben jij in de beveiligingssystemen thuis? Dat is normaal. Kan ik niet zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar de podcast. Dat kan mijn kleine nichtje ook. Met Neurtje Veldhuizen en Gispert van Balen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Toch gek dat zo'n deur dan opeens open gaat en dan sta je midden in zo'n museum. In de base van het Stedelijk Museum. De kelder? Ja. En het is echt ongelooflijk hoeveel... Ja. Het is een hele grote appel. Klopt. Hele grote. 2 bij 3 of zo. Dit soort grote werken maakte die dus. Maar het is... Ja, en als je hier rondkijkt, het heeft zoveel werken. Het is echt ongelooflijk. Ik vind het ook wel leuk dat we, even tussendoor dat we het nu nog zien, er hangen allemaal papiertjes over werk heen. En er staat hier ook een soort grof vuilkar en de schoonmaakmiddelen. Ja, ik weet nou niet of dit voor corona is of dat ze gewoon een nieuwe opstelling aan het uitproberen zijn. Ik herken dat namelijk niet. Ik vind het, hier hangt het Instagram schilderij. Precies. Die blauwe, waar iedereen mee op de foto gaat. Willem de Koning, ja, dit is... Echt, de base heeft zoveel schilderijen van zoveel grote kunstenaars. Maar is dat niet sowieso een beetje met het stedelijk? Dat het eigenlijk voor iedereen wel wat wils heeft? Ja, dat denk ik wel. Het is een heel populair museum. Voor de kunstkenner, maar ook voor de niet-kunstkenner. Ik was gisteren mijn zusje even rondje lopen. En toen vertelde ik dat we hier vandaag naartoe gingen. Toen zei ze, oh, dat vind ik echt zo leuk. En toen dacht ik, hè? Ja. Je houdt helemaal niet van musea. Maar is het stedelijk vindt ze dus heel leuk om wel naartoe te gaan. Dat kan ik begrijpen. En ze doen het ook heel leuk. En ze hebben een ontzettend grote collectie. En ze doen ook heel veel met jonge kunstenaars. En ze halen de mooiste werken uit de hele wereld. Dus dat is heel gaaf. En de base, ja. Wie is dit? Wie heeft dit gemaakt? Dat is denk ik Kirchner. Nee, je keek op het bordje. Ja. Valsspeler. Ik wil gewoon even je algemene Kirchner tennis. Was. Ja, ja. Je algemene tenniskesten. Kennistesten. Okay. Nou, we zijn hier. Kijk, het enige puntje wat ik bij de base heb. Oh nee. Is, ja. We zijn wederom nog geen 5 minuten zijn we hier binnen. Nee, maar ik vind het wel leuk om te vertellen. Is, kijk, Mondriaan. Het doel van de base is eigenlijk een weg door de moderne kunstgeschiedenis te laten zien. En dat doen ze best leuk, waardoor je eigenlijk bij het begin van het impressionisme en dan helemaal tot aan de meest abstracte kunsten. En die weg proberen ze te laten zien. Het is alleen daardoor een beetje warrig. En sommige werken Hebben meer ruimte nodig, vind ik. Dus zo'n Barnett Newman, die hing vroeger altijd in een grote, ja, die hele grote zaal alleen. En een Rothko hebben ze hier. En die hebben eigenlijk wat meer ruimte nodig. Maar voor de rest, als je hier kijkt, je hebt hier Kirchner, Kandinsky, Mondriaan. Het is echt niet normaal wat je hier hebt hangen naast elkaar. En voor wie komen wij vandaag? Want... We komen hier vandaag... Ik weet het natuurlijk wel, maar ik durf het niet uit te spreken... omdat het best wel een moeilijke naam is. We komen hiervoor en we staan er nu voor Kazimir Malevich. Maar je schrijft Malevich. Ik zei ook altijd voor de tentoonstelling van 2014... Gênant. Toen was er een hele grote tentoonstelling. Dat was, nou, denk ik, de gaafste tentoonstelling die ik ooit gezien heb. Dat heb ik je vaker horen zeggen. Ja, maar deze heeft zoveel indruk gemaakt en... Ze hadden echt al zijn werken en uit Rusland. En ze hadden eigenlijk de tentoonstelling waar ik later op kom... waar die een van zijn beroemdste tentoonstellingen ooit... in de kunstgeschiedenis van Kazimir Malevich. Kijk, het blijft toch een moeilijke naam. Dat hadden ze hier opgehangen en het was echt fantastisch. Ik ben er denk ik 8 keer geweest. Tuurlijk. Het mij verbaast niks meer. Ik vind 8 nog weinig. Ik vind het een beetje armoeiig. Ja, ik vind het ook eigenlijk weinig. Ik vind het wel lekker dat we zitten weer op van die krukjes. Hebben ze weer voor ons, die oma, van die bejaarde krukjes. Ja. Staan er weer lekker voor ons klaar. Die moet je even weg doen, want als je een berichtje krijgt, gaat die zoomen. Mwing, mwing. Ik vind het toch wel zo lekker dat er dan niemand is. Ja, en dat is ook wel goed, want dit werk... moet je eigenlijk ook echt in alle rust bekijken. Ja, maar dat is het voorbeeld. Eigenlijk komt jouw grootste, wat je de hele tijd roept in die podcast ook tegen mensen... dat mensen rustig en weet je wel, eigenlijk voor één werk moeten komen. Dat is wat straks gaat gebeuren als we weer naar de musea mogen. Je moet natuurlijk op slot gaan intekenen. Dus er gaan gewoon maar heel weinig mensen naar binnen mogen. Dus dan heb je veel meer ruimte en tijd. Nou, tijd misschien niet, maar wel meer ruimte om te kijken naar werken. Zeker. En ik denk dat je dan ook als tip... ga voor 1 kunstenaar of 1 werk. Ja, krijgen we dat weer. We gaan het dus hebben over Kazimir Malevich. En ik dacht altijd dat het een Rus was. Maar... Oh, ik heb aan alle mensen verteld dat ik had mijn moeder aan de lijn vanochtend. Die zei, voor wie gaan die dan hebben? Ik zo, ja, is een Russische kunstenaar. Vandaar dat je hem waarschijnlijk niet kent. Dat is ook helemaal niet gek. Maar hij wel heeft, heel dom. Nee, helemaal niet. Hij heeft Poolse ouders... En hij is geboren in Kiev. En ik heb hier een foto van hem. Goed, was het toen ook corona toen hij die foto liet maken? Hij heeft een geweldige bos haar. Strenge man. Beetje boos. Ja, en hij heeft ook een beetje een moeilijk gezicht. Ja. En dat komt omdat hij, toen hij kind was, heeft hij de pokken gehad. Toen er tijd een hele dodelijke ziekte was. Ik kreeg allemaal wonden. Maar dus dat zijn littekens. Ik dacht dat het een soort dat het zo'n hoe dat zo'n frown was. Nee, dus hij heeft dat. Het is gewoon een rotkop, waar hij niets van kan doen. Natuurlijk niet onaardig bedoeld, maar. Nou ja, hij heeft inderdaad getekend door de ziekte, maar hij heeft het wel overleefd. En toen heeft hij net zoals 50 Cent. Wat? Ja, it doesn't kill you, make you stronger. Ja, gewoon 50 Dit was Cent. Kelly Clarkson toch dat zong. Ja, ik dacht 50 Cent is 9 keer doodgeschoten... en daarna grote rapper geworden. Kazimir Malevich heeft de pokken overleefd... en toen is in de geschiedenis als een van de grootste kunstenaars... is die te boeken gekomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er echt nog nooit van had gehoord. Ik had eigenlijk voor de tentoonstelling 2014... daar ook nog nooit zo van gehoord. Dus dat is helemaal niet erg. We hebben de Mondriaan-aflevering gehad. Zijn zoektocht naar abstractie. En eigenlijk was het bij Kazimir Malevich precies hetzelfde. Maar dan een aantal kilometers naar het oosten. Maar wel ook ongeveer in dezelfde tijd dus. Eigenlijk precies dezelfde tijd. Over welke tijd hebben we? Sorry, ik heb wel opgelet bij Mondriaan... maar ik weet niet alle getallen meer uit mijn hoofd. Nee, dus begin van de 20e eeuw dat dit begint... En hij is geboren in 1878. En dus in Kiev, in Oekraïne. En hij reist eigenlijk met zijn ouders dat hele land door. Want zijn vader behoorde eigenlijk tot de Poolse adel, maar zonder geld. Dus hij werkte op suikerbietenplantages en daar gaf hij consult aan. Dus hij reisde eigenlijk door dat hele land om plantages daar te helpen. Maar Poolse ouders is een Oekraïense roots. Ja, een goede mix van alles en nog wat. En Malevich gaat op zijn 12e tekenen. Dat kan hij goed. En hij ziet helemaal geen kunst om zich heen. Er zijn geen musea, er zijn geen galeries, er zijn geen kunstenaars in het dorp. En op een gegeven moment is er een verhaal. Dan wordt er een kerk beschilderd. En dan komen er dus 3 kunstenaars in zijn dorp. En dan schrijft hij ergens in zijn biografie, heeft hij geschreven... ik kon niet slapen van de gedachte dat er 3 schilders in het dorp waren. 3 echte schilders. Schattig. Ja. Was hij enig kind ook? Nee. Hij had 12 broertjes en zusjes. En die reisde ook allemaal mee. Het hele circus Maljevic voor iedere keer. Ze waren lekker katholiek. En, maar ik geloof, daar zijn er 8 van volwassen geworden. Dus ook weer een aantal kindersterftes. Maar dus was een groot gezin. En inderdaad, die reisde van plek naar plek. En daardoor heeft hij ook nooit echt een school kunnen afmaken. Hij heeft ook geen kunstopleiding in het begin gehad. Heel erg autodidact. Het is het klassieke verhaal natuurlijk weer wat we kennen... van een vader die niet wou dat hij ging schilderen. Maar zijn moeder wel. Zijn moeder steunde hem daarin. En op een gegeven moment verhuizen ze naar Koersk. En dat is in Rusland. En hij gaat met zijn vader wel eens mee naar Kiev of naar de grote steden... om waar te verkopen, voor in ieder geval voor het werk van zijn vader. En daar ziet hij reclamemateriaal. Dat zijn eigenlijk beschilderde posters. Want die kunstenaars die hij als kind ooit... die heeft hij nooit ontmoet, of die... Jawel, daar is hij wel heen gegaan en daar keken ze dan naar. En daar was hij dus helemaal... van betoverd. En toen dacht hij al, ik wil schilder worden. Dat zat er al lekker vroeg in. Op die tekeningen, dus eigenlijk waren een beetje dat reclame... propaganda tekeningen van de staat. En dat zag hij in vitrines. Dat was de eerste aanraking met kunst. Dat kan je toch niet voorstellen dat je geen musea hebt... dat het niet op straat staat, kunst. Dat dat gewoon niet is. Nou ja, ik weet dat jij het je niet kunt voorstellen... maar een heleboel mensen groeien hier natuurlijk niet mee op. Nog steeds. Nee, maar het is toch meer... Je ziet het wel voorbij komen. Je ziet het in magazines, je ziet het op tv. Je ziet het, je weet wel dat er musea zijn. Er zijn beelden op straat. Het is wel veel meer in de publieke ruimte dan toen. Zeker in de arme omstreken Rusland. En op een gegeven moment gaat hij naar Koersk, Rusland. En daar heeft zijn vader een nieuwe baan. En hij gaat daar werken als technisch tekenaar bij. Dus de spoorwegen. Want hoe oud is hij dan? Dan is hij volwassen net. Dan is hij rond 25. Hij leert daar zijn eerste vrouw kennen. Dat is best jong. Ja. Rond zijn 24ste. Maar ze kreeg ook best wel snel kinderen. 2 kinderen en eentje is er ook heel snel overleden. Dus dat was wel tragisch. Maar wat goed is om te begrijpen... Rusland was in staat van revolutie. Er gebeurde een heleboel. Mega veel. Dus je had het oude Rusland werd geregeerd door de tsaren. En dan had je dus, dat waren de allerrijkste. En daarnaast had je 1 groot gat van armoede. En dit was het punt dat die boeren en die arbeiders dat niet meer zo zaten zitten. Die moesten lang werken voor weinig geld. De Bolsjewieken? Heel goed, de Bolsjewieken. Dat is iets later. Ja. Maar zeker, ja. Dus, en dat ontvouwt zich allemaal in boeren en arbeiders. Die gaan als een protestmars naar Sint-Petersburg. Echt met hooivorken en echt heel... Zo kan je het voor je zien. Misschien is het ook even leuk om naar het Russische volkslied te luisteren. Dan heb je even een goed gevoel van dat Russische. Dan komen we er lekker in. Maar het is wel even die Russische stilo, hoor je nu. Dat is even... De Russische stilo? Ja, even die Russische vibes krijg je nu. Nou, oké, houd dat vast. Ze stonden daar voor het suiker of het winterpaleis. Ik wou het suikerpaleis zeggen, maar het was de hermitage nu. En de tsaar die dacht, ja, hier heb ik geen zin in. De hermitage die we ook in Amsterdam hebben, toch? Ja, dat is een dependance eigenlijk. Ander verhaal komen we wel eens op. En die protestanten stonden daar op het plein met wat jij zegt, hooivorken en borden en protestmarsen en liederen. En de tsaar besluit met zijn leger daar op te schieten. Ik heb het met geschiedenis gehad. Nou, dit is in de boeken gekomen als bloedige zondag. Dat ja. Ja. Het einde van het tsarenrijk. Het einde van het tsarenrijk kwam daarbij. Mensen waren er helemaal klaar mee. Nou, dat is ook de opkomst van deze kunst waar we naar kijken, van Kazimir Maljevic. En de revolutie, dat zijn eigenlijk twee communicerende vaten. Het een kan niet zonder het ander. Wat ik wou net zeggen, het klonk eigenlijk allemaal best wel. Ik bedoel, nou, een beetje een arm gezin waarin opgegroeid is. Maar ja, wel gezellig, veel broertjes en zusjes. Gaat een beetje tekenen bij de spoorwegen. Weet je wel, ontmoet zijn eerste vrouw, kindjes. Het klinkt allemaal best wel vrolijk en ja, gemoedelijk. Maar tegelijkertijd vindt dus die revolutie plaats. Ja, en maar dat was het niet hoor. Dat klinkt inderdaad, het klinkt als een happy family. Huisje, boompje, beestje. Ja, dat is wat jij mij vertelt. Ja, maar dat was niet zo. Dus met die vrouw, dat loopt helemaal... Wat is de DNA? Sorry. Nee, dus dat was niet zo. Een soort wegtrekker. Ja, nee, dat was niet zo. Heel erg snel gaat hij al zich in het symbolisme, zoals dat heet, gaat hij zich bekwamen. Is dat met het geloof ook iets te maken? Ja, dat is eigenlijk een fantasiewerelden op beeld zetten. Fantasie en intuïtie spelen daar een grote rol. Of hij gaat niet bij een soort collectief? Of... Hij neemt lessen, ja. Dus hij leert dit soort dingen ook van... Een schilder die lessen geeft, maar dat is dus niet de grote kunstschool. Hij heeft zich daarvoor proberen aan te melden. En het verhaal gaat dat zijn vader dat die brief heeft onderschept en tegengehouden. Het doet er ook niet toe. Toen een brief wel aankwam, is die ook afgewezen. Doet het toch juist toe? Want ja. Dit geeft heel goed weer hoe dat dus... Snap je hoe dat thuis ging? Het was niet van, oh leuk, Kazimir, ga jij lekker schilderen? Nee. Dat motiveren we, het was dus echt not done. Nee, hij wou dat echt niet. Want dat was een schildersberoep, was een arm bestaan. En wat vond zijn vrouw daar dan van? Want ik kan me indenken dat je denkt, leuk, wordt verliefd aan het trouwen. En dan opeens besluit je man met schat. Ja. Ik word kunstenaar. Overigens leuk te vermelden, heet Kazimira. Kazimir en Kazimira. Ja. Ja, die wou eigenlijk gewoon een normaal leven. Die wou kinderen krijgen en een man die geld binnenkreeg. Maar hij koos voor het schilderberoep. En hij is ook op een gegeven moment uit huis gegaan. Dat huwelijk, dat klopte. Ja, dat klopte voor geen kanten. Maar ze waren wel katholiek, dus dat was weer moeilijk scheiden. Weet je, dat was ontzettend lastig. Maar hij ging naar Moskou, want daar gebeurde het. Dus een jaar of 30 ja. En dan besluit hij het allemaal anders te gaan doen. Ja. Waar gaan we naar kijken? Om even een beeld te schetsen. Hij begon, Maljevic begon met het kijken naar andere schilders. Elke keer veranderde die stijl. En die stijlen die veranderden echt met het jaar. Elke keer ging die steeds radicaler. En het cubisme en het futurisme uit Italië, dat combineerden ze soort van in... Kun je dat nog even uitleggen? Cubisme is dat je eigenlijk naar een object kijkt en dat van alle kanten bekijkt. Dus van voor, boven... Achter. Achter. En al die stukjes ontleed je en die zet je op een doek. En dat is natuurlijk 2D. En dan krijg je eigenlijk een heel hoekig, raar, cubistisch, met veel vierkantjes werk. Oké, en het futuristische, dat spreekt op zich wel voor zich. Ja, het futuristische komt uit Italië en dat had te maken met een heel, ja, met de toekomst. Je wouldn't say. Ja, precies. En dat is. En in Rusland is er een combinatie daarvan. En dat heet het cubofuturisme. Tuurlijk. En dat is eigenlijk. En daar, dit soort werken gaat hij dan maken. Je wijst heel snel. Deze onderaan, die drukken. Maar er zijn een heleboel werken met heel veel wit en kleine dingetjes. Maar hier gebeurt eigenlijk een heleboel. Dit werk heet Een Engelsman in Moskou. En er zit allemaal symboliek in en er zijn geschreven letters. En je ziet inderdaad een man met een hoge hoed, maar een vis daarnaast en een pollepel en een ladder en een kaars en een sabel. Het is alles in één. Heel futuristisch, maar en dat cubisme dus ook hierin verwerkt. Maar het is eigenlijk een beetje een combinatie van factoren. Maar in die tijd, hij wil het nog radicaler. Hij zegt, ik wil de kunst bevrijden van zijn object. Wat? Ja, hij zegt, de kunst is eigenlijk tot nu toe altijd het naschilderen van de werkelijkheid. Dus een paard, een koe, een mens, een huis. Altijd zie je de werkelijkheid. En daar stopt het dan ook, je gedachten. Want je ratio ziet gewoon een koe. En in je hoofd denk je, dat is een koe, punt. En het kan dan wel heel mooi geschilderd zijn, maar dat is het. En hij wil eigenlijk de kunst daarvan bevrijden. Oké, okay. Moeilijk. Ja, en hoe doe je dat? Door helemaal niks meer te laten zien. Maar het werk waar we nu naar zitten kijken, daarin zie ik heel veel in. Zeg maar, er hangen een heleboel werken omheen waarvan ik absoluut niet zou kunnen zeggen wat het zou moeten voorstellen. Maar hier, die symboliek, dat zie je heel duidelijk. Precies. Nou, dat is dus ook nog een voorfase tot het uiteindelijke werk, wat je hier eigenlijk in grotendeels ziet. Maar dit werk is het begin van zijn reis naar totale ontleding. Precies. En hij, op een gegeven moment is er de 010 tentoonstelling. Dus hij wil dat kunstwerk bevrijden van het object. Daar is hij nu mee bezig. En inderdaad, wat je net zei, dat cubofuturisme, dat is een stap daarvoor. Maar daar wil hij nog radicaler. Dus wat jij zei, klopt helemaal. Hier zie je nog dingen in. Dat wou hij allemaal weg. En dan ga je dus, hij wil geen objecten laten zien. Ik hoor wel ook echt de parallel met Mondriaan. Ja, hè? Maar het moet ik ook eerlijk zeggen, het lijkt er ook wel een beetje op. Als je, zeg maar, als ik nu een beetje naar de werken eromheen kijk, veel vierkantjes en streepjes. En het is wel anders. Ja. Maar ik kan me wel indenken dat zij inderdaad in een parallel universum, maar op een andere plek in de wereld, bezig waren met hetzelfde. Ja, ik vind dat echt heel bijzonder. Dat er dus dan eigenlijk laat dat zien dat de wereld dit moest gebeuren. Of het nou in Nederland gebeurde in de stijl met Mondriaan, of in Rusland met Kazimir Maljevic. Die kunst moest zich bevrijden van de regels die er waren opgelegd. Dus dat moet je heel goed voorstellen. Die kunstwereld was beheerst door een aantal mensen door al die jaren heen die gewoon zeiden, zo moet het. Zo maak je een hoofd, zo teken je perspectief. Dit zijn de regeltjes en dat is kunst. En daar waren ze helemaal klaar mee. En hij gaat dus dit werk maken. En er komt dan een tentoonstelling. En dat is wel heel leuk aan deze hoek. Want dat lijkt er een beetje op. We kunnen een foto laten zien op Instagram. In de hoek hangt hij een schilderij op. En dat is het zwarte vierkant. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Nou, daar is hij zo bekend om. Het zwarte vierkant van Maljevic. Ik had natuurlijk ook nog nooit van Maljevic gehoord. Nee, dus dat begrijp ik. En hij hangt dat op in de hoek. En dat is om twee redenen. In welke waren we daar? In een tentoonstelling in een museum, geloof ik. Hij hangt dat op. En waarom dat zo bijzonder is, is omdat dat de hoek is eigenlijk gereserveerd in Rusland voor het icoon. Voor Maria. Een heilig beeldje. Dus in alle huishoudens, moet je voorstellen, staat zo'n heilig beeldje daar in de hoek. In Rusland? In Rusland. Nooit geweten. En dat hij het doek daar hangt, zegt hij eigenlijk, kunst is heilig. Hij noemt deze kunst, deze stroming, het suprematisme. Het suprematisme. Ja, het allerhoogste, het supreme. Het hoogste der hoogste, een kosmisch level. Ik vind het toch zo grappig dat het geen van die kunstenaars aan een soort van bizar zelfvertrouwen ontbreekt. Nee, en ik vind het ook bizar dat zij zo bewust waren van dat ze de wereld aan het veranderen waren. Ja, maar dat wisten ze toen nog niet. Dat is nu, in hindsight kun je dat wel concluderen. Maar zichzelf met Mondriaan, met zijn stijl. En Van Gogh, met iedereen moet naar Arles komen. En weet je, Apple ging het ook allemaal anders doen. Ja, maar dat helemaal mee eens. Maar het suprematisme, dit is wel een soort van de aflevering tot nu toe, ja. Hoger dan suprematisme, dat kan bijna niet. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. En in hindsight kunnen we pas inderdaad in een historisch context kunnen we dat bepalen of iets de wereld heeft veranderd. Deze gevallen aristocraat die in de suikerbietenbusiness zat. Maar uit een gezin met 12 kinderen besluit om het allemaal anders te gaan doen. Ja, maar als ik hem over hem lees, dan heb ik wel het idee dat hij daar heel bewust van was. wat hij aan het doen was. En hij schreef er ook heel veel over. Hij schreef al, en hij was eigenlijk niet geschoold. Dus hij schreef ook een beetje. Maar dat ging dus te grappen. Ja, hij was puur autodidact. Dat is wel bijzonder, toch? Zeker. En hij schreef daar ontzettend veel van. En dit zijn dus suprematistische werken die je hier ziet. Ja, we verwijden even onze blik naar de rest van de muur. Waar eerst inderdaad dat werk met die vis en een ladder en een zwaard. Zit ik nu, als ik die daar rechtsboven hangt, pakt dus een wit doek. Niet absurd groot, gewoon een wit doek. Met een zwart vierkant en een blauw driehoek. Ja, precies. En wat hij eigenlijk wilde, Maar dit is dus wel echt weer kunst die ik moeilijk vind. Snap ik. En wat hij wou, is eigenlijk dat je dus naar dat werk keek. Dat je ratio bracht je eigenlijk in de war, want je zag niks. Dus wat zie je nou? En dan neem ik even het voorbeeld van het zwarte vierkant. Ik zie een zwart vierkant. Wat nog meer? Ik zie een witte rand. Ik zie de verf. Ik zie de dikte. Ik zie relief. En in die verwarring eigenlijk, in dat conflict wat je brein heeft, van ik zie niks. Daarin dacht hij dat er iets magisch zou gebeuren. Dat je onderbewustzijn op een gegeven moment ging werken. En dat er. Nou, en dan zou je dus de wereld begrijpen. En dan zou je eigenlijk moeten zien dat hij niet een zwart vierkant op een wit doek heeft gemaakt. Maar dat de hele kosmos en de hele wereld in dat doek te zien was. En daarmee is hij ook wel een soort voorloper op nu. Ik bedoel, iedereen gaat naar Bali om daar te mediteren en als een ander mens terug te komen. Maar dat deed hij gewoon. Ruim 100 jaar geleden was hij daar al mee bezig. Dat was een tijdje geleden, dat was voor mij de eerste keer dat ik dat zo meemaakte naar Scalar. Er zijn heel veel mensen ook naartoe geweest. Dat was in de Westergasfabriek. Ja. Zo'n lichtinstallatie met kunst en met muziek er ook bij. En ik was met een vriendinnetje. Op een gegeven moment zegt zij, hoe lang denk je dat we er al zijn? En zei ik, nou, ik denk dat we nu een kwartier of zo zijn. Want je moest gaan liggen. En toen keek ik op de parkeermeter. En toen zag ik dat we er al een uur en een kwartier waren. Maar gewoon geen enkel besef van tijd meer. Ja, dat vind ik heel, heel leuk dat je dat zegt. Heel bijzonder. Maar ik kan ook wel indenken dat je dat met deze werken ook wel een beetje kunt hebben. Als je hier heel lang naar kijkt. Ja. Dat is niet, zeg maar, er gebeurt heel weinig. Je ziet een wit, zwart en blauw. Een vierkant, een driehoek en het overige is wit. Maar je gaat wel een soort meer zien als je er langer. Het is natuurlijk niet alles wat je ziet. Nou, en wat ik heel bijzonder eraan vind, is, kijk, als je bijvoorbeeld naar dit werk kijkt waar we voor zitten. Dus daar zitten allemaal. We gaan er eentje naar links, dus groter. Ja, geometrische vlakken, vierkantjes, rechthoeken op een groot wit doek. En hij heeft ze allemaal zo schuin geschilderd alsof het er van af kan vallen. En daardoor ontstaat er enorm veel beweging in dat schilderij. En wat iemand van het stedelijk mij uitlegde, waar ik mee gebeld heb afgelopen week, die zei, nou, wat mij ook op een gegeven moment verteld werd, is dat je kan dus eigenlijk ook die blokjes zien op de kopse kant. Eigenlijk dat je de zijkant van een plank ziet die nog de diepte ingaat. En als je dat een beetje voorstelt en er heel lang naar gaat kijken, dan gaat het eigenlijk allemaal bewegen en is het in één grote ruimte die hij heeft gecreëerd op natuurlijk een 2D doek. Ja, want ik merk wel al dat ik dit, zeg maar, Mondriano is nog veel statischer. Er zit hier wel echt meer, met name dat werk waar we nu naar kijken. Het is inderdaad alsof het allemaal uit de hemel gevallen komt, die blokjes. En beneden schuift er van alles en nog wat. En ook dat werk daar rechtsboven met die rode balken. En het stuk bij Mondriano, het is veel statischer. Ook Mondriaan wilde er natuurlijk dynamiek in krijgen. En hij had dit dus, dit suprematisme, dat wou hij helemaal uitwerken. En hij kreeg daar ook de kans toe. Want hoe is het verder met hem? Zit hij nu heel erg in zijn kunst? Hoe oud is hij nu? Is hij al weg van zijn vrouw of zijn ze nog steeds? Nee, hij is weg van zijn vrouw. Hij heeft ondertussen ook een nieuwe vrouw ontmoet. Daarna krijgt hij nog één dochter. Zit hij nog steeds in Moskou of waar is hij inmiddels gaan wonen? Hij woont in Moskou en hij pendelt een beetje tussen Sint-Petersburg en Moskou in. En, die revolutie die gaat door en de Eerste Wereldoorlog breekt uit. En dat is even fijn voor de tsaar, want daardoor kunnen ze eigenlijk weer, moeten ze een eenheid vormen om tegen de Duitsers te vechten. Maar ondertussen zijn er ook groepen, zoals de Bolsjewieken, inderdaad. Fijn, daar komen ze. Die plannen aan het smeden zijn om dat hele rijk te laten vallen. En in 1917, de tsaar ook verdreven en in 1918 uiteindelijk vermoord. En dan komen dus de Bolsjewieken en dat nieuwe revolutie, onder leiding van Lenin, willen zij een heel nieuw Rusland maken. Rusland van de arbeiders. En is er in het Rusland van de arbeiders ruimte voor kunstenaars? Zeker. Heel leuk dat je dit vraagt, want het is er zoveel ruimte dat die kunstenaars, die altijd dus een beetje in de marge hebben geleefd, die we kregen nu posities in het ministerie. Dus Kazimir Maljevic bijvoorbeeld, die werd aangesteld als commissie van de kunsten van het Kremlin. Maar dat is toch ook totaal surrealistisch, dat je van, nou ja, eigenlijk altijd maar een beetje, hoe zeg je dat, de boel bij elkaar schrapen, weet je, dat het altijd net een beetje, met je magere jaren hebt gehad en dat je dan opeens in het ministerie zit. Zeker. En dat jij mag gaan vertellen. Ja, ik bedoel, wat wist hij nou? Maakte hij reizen? Weet je, is hij wel eens inderdaad naar Parijs geweest? Vooral nee. De plek waar het gebeurde? Of... Nee, maar dat deed hij. Hij is natuurlijk ook nog eens geen Rus. Dat vond hij ook onbelangrijk. Dus hij is ook nog een keer vanuit, toen hij begon met dat schilderen, dus even neem een stap terug, ging hij naar Koersk. En toen heeft hij daar al zijn oude schilderijen verbrand. Hij zei, je kan alleen maar een nieuwe toekomst beginnen. Als je je schepen verbrandt. Als je alles, het oude, verbrandt. Radicaal. Ja, dat was radicaal. Dus het was ook best wel schrikkend eigenlijk. Voor iemand die geen Rus is, heeft hij het wel goed overgenomen. Ja, en hij heeft op een gegeven moment, had hij dus als commissaris van het Kremlin, van de kunsten van het Kremlin, had hij opeens de beschikking over tientallen Rembrandts, et cetera. Het is maar gelukje dat hij die niet verbrand heeft. Maar hij... Het zou wel geweest zijn. Ja. Maar wat doet hij in die positie? Wat? Welke deuren opent dat? Hij wil de hele kunstwereld. En wil die dus radicaliseren en veranderen. En dat doet hij dus onder andere met deze schilderijen. En wat we hier zien bijvoorbeeld... We gaan even naar links. Geel vierkant, wat een beetje wegvaagt. Ja. Het heet ook een verdwijnend vlak. Ja, het is een beetje monsterkleurig. Niet echt een vierkant op een wit doek. Veel wit sowieso. Nee, want dat witte is... Ja, maar het is ook niet spierwit. En hij heeft allemaal verschillende kleuren wit ook. Want het ene wit is het ander niet in zijn werk. Hij is ook best wel een inspiratie geweest voor het minimalisme. Dus hele witte werken waar mensen echt van zeggen, wat is dit? Waarom is dit zoveel miljoen waard? En dat vind ik dus gek genoeg heel mooi. Ja. Terwijl ik dat ook niet snap, maar ik vind dat echt super mooi. Het is dat ik het. Maar wit heeft iets oneindigs. En je weet ook, als je bijvoorbeeld je huis gaat schilderen, er is niet één wit. Als je 20 kleuren... Nee, die fout heb ik wel eens gemaakt. Je dan, weet je wel, dat je een bubs maakt in de muur en dat je hem even kit en dat je denkt, ik heb even een klein potje verf. En dan vragen ze, welke kleur heb je al? Gewoon wit. Ja. Dat is nooit dezelfde kleur wit als die al op de muur zat. Je hebt honderden soorten wit. Paarswit, geelwit, groenwit. En witte, dat geeft iets oneindigs. En dat geeft de kosmische ervaring. Maar een vriend tegen hem zegt ook, oké, je bent bezig inderdaad met het object weghalen. Maar waarom hou je dan nog aan, weet je, geometrische vormen? Zoals vierkante, rechthoeken, driehoekjes. En dat is... Goed punt van mijn vriend. Ja. En hier zie je eigenlijk, lost het een beetje op. Ik vind dit echt een van de mooiste werken die hier hangt. En dat geeft wel goed zo'n soort overgangsfase weer. Dat je weer naar iets nieuws toe gaat, toch? Ja, omdat het... Je gaat heel langzaam van het hier naar een soort van... Onbekende. Onbekende fantasiewereld. Ja. Of ja, fantasiewereld naar het niets. Nou, ik vind het niet per se mooi, maar ik snap wel wat je bedoelt. En... Daar linksboven zien we inderdaad wat je zegt, een heel wit schilderij. En dat is eigenlijk de eindfase in zijn suprematistische periode. Dit is het eindstation van zijn visie. Is dit ook een van de laatste werken die hij gemaakt heeft? Of gaat hij daarna... Nee, hij heeft daarna nog heel veel geschilderd. En wat heel raar is, is dat er ook weer figuratieve werken komen. En ook weer hele realistische werken. En dus daar... op welke leeftijd maakte hij dit? Nou, hij is dan tegen de 40 aan. Oké, dus hij is ongeveer op de helft van zijn leven. Ja. Dan heeft hij bereikt waar hij mee bezig was. En dan gaat hij het weer allemaal anders doen. Nou, hij is dan... sluit aan bij de vraag die je net stelde. Wat gaat hij doen als commissaris van die kunsten? En eigenlijk wil hij het hele onderwijs veranderen. Dus hij gaat heel veel schrijven en heel veel onderzoek doen. En hij wordt daarna ook op een gegeven moment... wordt hij ook weer een beetje uit die commissie gebonjourd. Je moet je voorstellen, het is chaos. Er is een revolutie gaande. Niemand weet echt wat hij aan het doen is. En hij gaat weg uit Moskou en hij krijgt een nieuwe aanstelling ook in Vitebsk. Chagall was daar het hoofd van een school. En Kazimir Maljevich krijgt daar ook een plek, een stoel, een leerstoel. Dus hij komt daar aan en dat suprematisme, dat is echt als een bom ingeslagen bij alle kunstenaars en creatievelingen op de wereld. En hij komt daar aan in Vitebsk en hij schijnt die trap af te lopen als soort van welkom. En hij maakt een soort van rare gebaren met zijn hand. Rondjes, cirkeltjes. En dat wordt later dan beschreven als een suprematistische groet. En beetje secte ook wel. Nou ja, klinkt een beetje eng. Gewoon alsof Michael Jackson de trap afkomt van de kunstenaars. Ja, ze gaan helemaal gek. En Chagall heeft daar de leiding. Maar er komt iemand binnen. En dat is eigenlijk... Kunnen er niet twee op de troon zitten. Precies, dat is de superster. En iedereen gaat ook zijn werk nadoen. Of weet je, hij wordt geïnspireerd door die nieuwe Maljevich. En vanaf dan laat hij ook eigenlijk een beetje de schilderkunst los. En hij gaat heel erg op dat theoretische zitten. Dus wat is nou een kunstwerk? Hij gaat dat kubisme gaat hij ontleden. En er zijn hele mooie tekeningen van, die het Stedelijk ook heeft. Waar die kleuren gaat ontleden, vormen gaat ontleden. En hij gaat van Cézanne tot aan het kubisme, tot aan het suprematisme. Hij gaat helemaal proberen te ontleden wat kunst nou is. En hoe dat moet zijn. Ja. Maar goed, geen plaats voor twee koningen op de troon. Hij is ergens in de 40. Chagall is dan op een gegeven moment even weg en hij komt terug en die school is gewoon overgenomen. En in Vitebsk zie je ook overal suprematistische beelden door de straten. En ze hebben theaters volgeplakt. En het is daar, je ruikt daar echt, je proeft daar die nieuwe wereld. Het bewind van Maljevich. Ja. Ja. En hoe vergaat het hem daar? Want waarom moest hij vluchten uit Rusland? Of? Nou, dat weet ik niet uit helemaal Rusland, zeker. Maar hij was een beetje daar. Vitebsk ligt ook in Rusland, toch? Ja. Nee, uit Moskou bedoel je. Vlucht uit Moskou. Nou, hij was daar een beetje... Hij was ook weer van die plek verstoten. Nou, als ik één ding geleerd heb in deze serie so far... is het dat kunstenaars heel de teringtijd overal ruzie maken. Dus ja. Het zou me niet verbazen als er ergens weer iets botste. Lenin was natuurlijk ook geen lievertje. Nee, ja, dit was wat ik zeg. Het was een grote troep ook natuurlijk. Als je je hele leven, honderden jaren, heeft het hele volk in een systeem geleefd van toen tsaren, waar er een hele duidelijke hiërarchie was. Je had de tsaar en de allerrijkste en anders was je niks. Ja. En nu hadden die mensen het op voor het zeggen. En dat waren vaak geen mensen met opleidingen. Of maar gewoon hele radicale ideeën. En in die weerwar... Die we in de huidige politiek ook nog steeds zien. Maar daarover verder in deze podcast hebben we het daar niet over. Laten we het richten tot gewoon de kunst. Maar goed, Vitebsk, hoe vergaat het hem daar? Nou, hij blijft daar een tijdje hoofd dus van die school. Maar ook daar gaat hij weer weg. En hij... Wel een beetje dat nomadische, van hoe die opgegroeid is. Met van de ene plek naar de andere om maar te kijken waar er werk is. Is wel ook iets wat dan terugkeert in zijn volwassen leven. Heel erg. Dat is goed gezegd. Ja, hij reist van plek naar plek. Maar ook omdat... Dus die Bolsjewieken die zagen deze kunst, die dachten, nou, oké, okay, weet je, we hebben een hele revolutie, we hebben Malevich en Chagall, we hebben al die kunstenaars hebben grote posities gegeven om een kunst te creëren, een beeldtaal voor het volk. Maar eigenlijk kwamen ze op een gegeven moment achter, ja, we snappen er eigenlijk niks van. Ik snap er eigenlijk geen hol van. Maar waar kijk en terecht, ik nou naar? Het is ook gewoon heel moeilijk. Ja, waar kijk ik nou naar? Dit gaat niet het volk meekrijgen in onze gedachtegoed. Waar ben ik nou aan het kijken? Ik ben naar een vierkant aan het kijken. Eigenlijk wat wij nu ook hebben, dat kregen zij toen. Ze zegden, dit is helemaal niet. Dit is niet de beeldtaal van de revolutie. En uiteindelijk werd dat ook veel meer, dat is het sociaal realisme. Dat zijn van die grote beelden. En dan zie je van die sterke mannen met een schep en een sikkel. En oorlogsbeelden. Dat was op een gegeven moment het beeld wat de opstand vertegenwoordigde. Grappig, dus, ja, ik kan me inderdaad indenken als je als boerenpummel bolsjewiek, dat je denkt, hè? Ja. Hebben we deze mensen nou topposities gegeven? Ja, dus dat voor is heel ironisch. Ja, dat is heel, heel ironisch eigenlijk dat hij een beeldtaal wou creëren. En hij wou eigenlijk dus de kunst bevrijden van al die regels en de oude orde. En het tegenovergestelde gebeurde. Precies, en hij denkt, dit is voor het volk, dit is voor iedereen. Dit is kunst voor de maatschappij, voor de samenleving. En die snappen het ook niet. Nou, dat is natuurlijk wel. En dan? Wat? Hij krijgt op een gegeven moment weer een aanstelling op een ander instituut, waar hij eigenlijk heel erg bezig gaat met die theorievorming. En op een gegeven moment heeft hij dat zo ver ontwikkeld, dan gaat hij naar Berlijn. Dat is zijn enige buitenlandreis overigens. Hij is verder nooit. Nee. Nou ja, natuurlijk als kind wel gereisd, maar ja, als volwassen mens is hij nooit meer Rusland uitgegaan. Nee, hij is niet naar Parijs geweest, hij is niet naar Berlijn vaak daarvoor geweest. Hij is niet naar New York, naar New Londen. York, nee. Rusland. Maar hij gaat dus één keer naar Berlijn en hij neemt al dat theoretisch werk mee en heel veel schilderijen. En hij gaat daar zijn nieuwe manier van lesgeven, zijn nieuwe theorieën, gaat hij daar aan de mens proberen te brengen. En dat lukt niet zo goed. Want de Eerste Wereldoorlog hebben we gehad. Is de Tweede Wereldoorlog inmiddels ook voorbij? Nee. We zitten nu in. Hij gaat naar Berlijn in 1927. Dus we zijn ver na de Eerste Oorlog. En het Nationaal Socialisme, dat begint langzamerhand op te komen. In de jaren 30 natuurlijk. Want we weten dat Mondriaan op de Antarctische kunst gehangen heeft. En kwam indenken dat ome Hitler ook niet echt fan was van het werk van Malevich. Malevich blijft een moeilijke naam. Ome Hitler? Ja, sorry. Ik hoorde mezelf dit zeggen. kunnen we ik kwam indenken dat Adolf Hitler, ja, onvriendelijke man uit. Precies, kunnen we hem niet zo'n vriendelijke koosnaampje geven. Maar goed, dat was toen nog niet aan de orde. En dat zal ik zo vertellen. Hij gaat terug naar Rusland. Hij is in die tijd. Beetje afgedropen, toch? Want ja, in Berlijn hadden ze er niet per se oren naar. En misschien dacht hij gewoon, oké, ik heb een revolutie ontketend. Ik heb het helemaal uitgespeeld. Nu ga ik gewoon weer rustig schilderen. Hij is dan in de 50. Hij haalde de Tweede Wereldoorlog natuurlijk nooit. Nee, hij wordt spoiler, ziek. Spoiler, sorry. Ja, maakt niet uit. Hij wordt ziek. Hij krijgt kanker. En hij sterft in 1935. Hij is niet zo oud geworden. Nee. En dat is nog wel een laatste leuke noot. Ik wist dat er nog iets kwam. Dat noemt hij dan een zelfportret. Welke? Die daar. De middelste. Ja, wat ik heel gek vind. Met geel en bruin en een rondje en een vierkantje. Ja. Nou, en in de twee boeken die ik over hem gelezen heb, staat hij andersom. Dus ik weet nou niet of ze hebben in die boeken het verkeerd geprint, of ze hebben hem hier verkeerd opgehangen. Nou, dat vroeg ik me wel ook net af hier met dat werk waar het uit soort van uit de lucht gevallen komt, alle blokjes. Ja. Je zou hem ook andersom kunnen hangen. Of horizontaal? Ja, maar dat kan zeker. Je kan hem hangen zoals je wil uiteindelijk. Maar hier weet ik wel, dit werk, dus inderdaad met al die blokjes, daar zijn ook foto's van hoe ze toen tijdens de 010 tentoonstelling opgehangen werden. En dan staan ze ook zo. Goed, maar het zelfportret blijft dus de vraag. Ja, Heeft het Stedelijk Amsterdam dit werk op zijn kop gehangen, de ja of de nee? Als je hem omdraait, heb je namelijk dat blauwe wordt dan meer een hoedje. Dan krijg je dat rondje in oog en dan dat gele is een soort van grote neus. Dat ja, zie misschien ik er dat dan iemand die luistert naar deze podcast hier het antwoord op heeft. Ik zou het wel een leuk geintje vinden. Ik ben ook heel erg benieuwd. Leuk dat hier ook echt om de hoek hangt Mondriaan. Dus dan kun je een beetje heen en weer lopen. Ja. En kijken wat, weet je wel, of je parallel kunt trekken of niet. En, nee, dat is heel leuk. Dus blijf jij lekker zitten, dan ga ik nog eventjes naar Mondriaan kijken. BNN VARA. Nee, wacht. Here it is. De nog altijd niet gediscontinueerde podcast over sterren, ruimtevaart, filosofie, rekenmachines. Tell me, how in the world do you get all of those things done? De meest onbevredigende antwoorden van het heelal. I did not call you to debate. Onbegrijpelijke berekeningen. Onnodige montage. Activate the scanners. En de irritantste onderbrekingen. Hey, Pentago, how you doing? Kortom. Zimmerman in space. Things that you cannot express. Hij zei het is beter zo. Ik draaide hem om en zei ik weet het ook. Hij zei maar ik ga je spreken sowieso. En keek me aan vol geloof. Sloeg de bladzijde om. Wetende dat alles aan een einde komt. Maar zelfs al is zijn liefde nu voor mij gestopt. Die boy is nog steeds de mijne soms. Yeah. Ik zal je zien net mijn laatste dromen. Ik zal je zien. Wat we hadden toen. Totdat alle ezen met mijn wakker zoen. En hij verdampt in zachte roes. Spend mijn dagen koud als ijs. Geef mezelf over een realiteit. Hou de muren hoog totdat de maan verschijnt. Want dan komt hij weer terug naar mij. Ik zal je zien met mijn staalste dromen. Ik zal je zien. Hij zei, je bent voor mij, je bent voor mij. Hij zei, dit is voor life, voor life. Hij zei, alle lieve liefde was. Hij zei, laat me zien dan, zien dan. Baby, show me diepgang, diepgang. Dacht dat je verliefd was, verliefd was. Ik dacht dat je altijd hier zou zijn. Maar ik zal je zien net mijn stoutste dromen. Ik zal je zien net naar jou toe komen. Ik zal je zien voor het einde van de nacht. Nacht. Ik zal je zien net mijn fantasieën. Ik zal je zien net mijn hart verliezen. Ik zal je zien om te kijken hoe je loopt. Nacht. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Orkaan Ian heeft in Florida een spoor van vernieling achtergelaten. Hulpdiensten proberen getroffen inwoners te bereiken, maar door hevige overstromingen gaat dat moeilijk. Het officiële dodental is opgelopen tot 8, maar dat worden er waarschijnlijk meer. Op sommige plaatsen in Florida staat het water 2 tot 3 meter hoog. Zelfs in Orlando, in het binnenland, lopen mensen tot hun middel in het water. Meer dan 2 miljoen mensen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu over de oceaan naar South Carolina, waar hij vanavond Nederlandse tijd aankomt. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming grijpt in bij TBS-instelling de Oostvaarderskliniek in Almere vanwege meerdere integriteitsschendingen. Zo is een medewerker ontslagen wegens seksueel misbruik van een patiënte. Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Verder werd een leidinggevende op non-actief gesteld vanwege signalen over grensoverschrijdend gedrag. De algemeen directeur van de TBS-kliniek in Almere is inmiddels opgestapt. Minister Weerwind laat een extern onderzoek doen. Dat moet leiden tot een plan voor een veilig leven- en werkklimaat. Een Russische oligarch is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat hij de Amerikaanse sancties tegen Rusland heeft proberen te omzeilen. Oleg Deripaska, die rijk werd in de aluminiumproductie, staat sinds 2018 op de Amerikaanse sanctielijst. Desondanks zou hij in de VS in vastgoed hebben gehandeld. Ook stuurde Deripaska in 2020 zijn vriendin naar de VS om daar te bevallen, zodat hun kind de Amerikaanse nationaliteit zou krijgen. Een handlanger van Deripaska zit vast in de VS. Waar de miljardair zelf zit, is onbekend. Het weer. In het binnenland komt op veel plaatsen mist voor. Minima tussen 2 en 8 graden. Overdag eerst zonnig met stapelwolken. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt een graad of 16. Vanavond trekt de wind flink aan. En komende nacht gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We hebben nog een mooi uur te gaan hier bij de Nacht van Omroep Zwart. Fijn dat je erbij bent. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. En we gaan dit uur beginnen met de rubriek In het duister tasten met. Iedere week bel ik in dit programma met een bekende of een onbekende Nederlander over de vraag: welk nieuws vind jij onderbelicht? Oftewel, welk nieuws mag uit het duister gehaald worden en vol in de spotlight gezet worden? In het duister tasten met. Vandaag tast ik in het duister met jurist en dichter Babette Fonci Fotjint. Een hele goede nacht. Hallo Elif, hey, goeienacht. Ja, laat ik beginnen bij de vraag der vragen. Welk nieuws verdient er volgens jou meer aandacht? Er zijn heel veel dingen die mij wel bezighouden. Waarvan ik denk van die mogen wel terugkomen in het nieuws. Maar iets waarvan ik denk van dat wel echt ook wel op de korte termijn wel meer aandacht verdient. Dat is het thema eenzaamheid en dan specifiek onder jongeren. Mm-hmm. Ik heb het idee dat het begrip eenzaamheid, dat we dat wel kennen. Maar dat het vooral iets is wat vaak aan oudere mensen wordt gekoppeld. Of oudere mm-hmm. mensen die in verzorgingstehuizen zitten of nog in hun flats wonen. Mm-hmm. Terwijl eenzaamheid onder jongeren ook echt een ding is. En als ik dan jongeren zeg, dan denk ik aan een groep tussen de, wat zullen we zeggen, 15 tot 30, 35. Dat daar ook al meer aandacht voor mag zijn in het nieuws. Ja, ik merkte bijvoorbeeld zelf in de tijd dat corona nog heel erg speelde, dat het ook heel erg naar voren kwam. Dat de doelgroep mm-hmm. jongeren daar heel erg veel last van had. Ik heb het mm-hmm. gevoel dat nu weer een beetje is weggeëbd. Hoe ervaar jij dat? Dat klopt ook wel hoor. Dat er in coronatijd wel meer aandacht voor was. Ook bij studenten en in studentenhuizen. En ik had toen een soort van de hoop. Ik bedoel, ik was in coronatijd ook echt met heel veel andere dingen bezig en zo. Dus ik denk dat dit thema voor mijzelf toen niet per se opging. Of me actief bezig hield. Maar ik zag het wel om me heen in het nieuws. En dat ik een soort van hoopte van, hè, misschien is dit dan het moment dat er ook na corona, hè, of als de coronacrisis wat meer is gaan liggen, dat er meer aandacht voor is. Maar ik moet zeggen dat het nu ook wel weer een beetje weggeëpt is eigenlijk. En dat is wel jammer. Ja. Dus ik herken wel wat je zegt. Ja, en wat is nou voor jou persoonlijk dan de reden waarvan je denkt, we moeten hier echt meer aandacht aan besteden? Omdat ik denk van, kijk, als je iets aandacht geeft en iets is een probleem of iets wil je veranderen, dan kom je pas bij die ideeën tot verandering als je opmerkt dat er iets aan de hand is. Hè? Dus ik heb het idee dat als we alleen maar denken dat eenzaamheid iets is wat alleen maar bij oudere mensen speelt, dat we dan vergeten ook acties te ondernemen voor jongeren. Mm-hmm. Ik weet dat het bijvoorbeeld zoiets is als de Week tegen Eenzaamheid. En die wordt volgens mij in het najaar, elk najaar georganiseerd. En dan zijn er allerlei activiteiten rondom eenzaamheid. Of men wordt opgeroepen om, om dingen rondom eenzaamheid te doen. En ik heb daar nooit super goed naar gekeken of zo. Maar ik denk wel dat het, bijvoorbeeld als zoiets wordt georganiseerd, dat het ook goed is, zeg maar, om dus ook jongeren aandacht te geven. Ja. Nou ja, en meer persoonlijk. Ik geloof dat iedereen wel iets heeft, hè, in het leven. Of dat nou is dat je af en toe wat somberer bent. Of nou ja, ik weet niet, dat je juist vaker stemmingswisselingen hebt of zo. Of dat je het idee hebt dat je te druk bent in omgevingen. Ik heb juist dat mijn ding is dat ik me soms wel heel eenzaam kan voelen. En dat is niet per se iets waarvan ik denk van, oh, ik ben zielig of zo. Hè? Ik bedoel, het gaat hartstikke oké met me. Maar dat is wel een soort van, dat is wel iets waar ik een soort van op terug kan vallen, zeg maar. Als ik me misschien even niet zo lekker in mijn vel voel. Mm-hmm. En dat is iets wat ik nou best wel lang heb. En de grap is dat ik altijd dacht van, oh, ik zal wel de enige zijn. De enige jongere zijn die dat gevoel van eenzaamheid heeft. Terwijl, toen ik er wat meer over begon te praten met andere mensen, andere jongeren, hoorde ik ook van hun, maar ja, ik voel me ook af en toe eenzaam. Dus hoe mooi zou het zijn als daar meer aandacht voor zou zijn, zodat ook gewoon andere jongeren al in ieder geval weten dat er ook andere mensen zijn die zich af en toe eenzaam kunnen voelen. Ik zeg niet dat daarmee dat het verholpen is of verholpen moet worden, maar dat kan soms wel helpen. Ja, is dat vanuit jouw kant dan ook gelijk een tip naar de luisteraar van praat erover? Ja, sowieso. Ik ben sowieso voorstander van over dingen praten. Mm-hmm. Dus ja. Ja, openheid kan, ja, is gewoon heel mooi. En ik denk dat je dan ook wel nader tot elkaar kan komen. En misschien, hè, dan, en als je open bent, kan het ook zomaar zijn dat iemand die dat je gesprekspartner niet precies ditzelfde heeft, dus zichzelf ook af en toe eenzaam voelt of zo. Maar iemand kan je misschien wel horen. En nou, dat het gevoel van eenzaamheid in ieder geval voor even, zeg maar, er niet is. Dat je er even voor elkaar kan zijn. Ik hoorde je net ook al even zeggen, de week tegen eenzaamheid. Dat is ook een goede manier om daarin wat meer aandacht te besteden aan die jongeren die eenzaam zijn. Mm-hmm. Als ik je zo de vraag stel, op welke manier zouden we dan meer aandacht op een andere manier hiervoor kunnen vragen, naast dus die week? Nou ja, dus er sowieso meer over praten. Ik denk, kijk, volgens mij is social media een soort van het medium tegenwoordig waar mensen informatie vandaan halen. Dus ik denk dat, nou, dat er misschien op social media ook meer openheid over zou kunnen zijn. Ik geloof ook wel heel erg in één op één met elkaar de wereld verbeteren of elkaar een soort van helpen. Dus ja, ik weet niet, dat je ogen open houden voor mensen in je omgeving, voor jongeren in je omgeving. En niet maar zomaar van uitgaan, denk ik, dat als je, dat wat je ziet aan de buitenkant, hè, dat iemand misschien heel gelukkig overkomt of heel sociaal overkomt, dat dan wil zeggen dat iemand zich niet eenzaam voelt. Dus ik denk gewoon, praat erover. Open zijn. En wees open naar elkaar toe, Hey, nu heb ik mij laten influisteren dat jij in juni een dichtbundel hebt uitgebracht, genaamd Plooi. Besteed jij daarin zelf ook aandacht aan eenzaamheid? Mijn bundel gaat in grote zin over in hoeverre we als mens een kern hebben en ook dicht bij die kern mogen blijven. Dus zeg maar, hè, je wordt geboren binnen een gezin en waarschijnlijk is het zo dat je ouders allerlei ideeën over je hebben, of dat de maatschappij allerlei ideeën over je heeft. En in hoeverre mag je dicht bij jezelf blijven. Dus daar gaan we een bundel in grotere zin over. Maar het thema eenzaamheid komt daarin ook aan bod. En wat ik heb gedaan in een van de gedichten, er is een gedicht dat heet Maak van de aanpak van eenzaamheid een project. Daarin heb ik een soort van ironische manier eigenlijk allerlei stappen beschreven die je kunt volgen om om je minder eenzaam te voelen. En eentje is bijvoorbeeld dat je in plaats van naar de zelfscan in de supermarkt, dat je dan gewoon bij de cashier afrekent. Oh, dat je nog een soort van menselijk contact te hebben. Dus kleine stapjes. Ja, kleine stapjes. En ja, ik bedoel, zelf doe ik dus, zeker als ik dan boodschappen doe met andere mensen, dan denk ik altijd, hoezo wil je gewoon naar de cashier veel sneller met de zelfscan? Dan denk ik, ja, maar ik vind het gewoon veel fijner. En ook stiekem omdat ik denk van, oh, dan kan ik het moment dat ik spullen moet inpakken nog een beetje uitstellen, want dan liggen ze nog langer op de band. Nou ja, ja, daar komt er dan ook nog bij kijken. Ja. Hey, voor de mensen die misschien nu luisteren, waar kunnen ze jouw dichtbundel krijgen? Ja, overal. Bij je lokale boekhandel sowieso. Op het internet kun je Plooi ook bestellen. Je mag me ook een DM sturen als je wil. Dan zorg ik dat Plooi bij je komt. overal. Okay. Babette, ik wil je ontzettend bedanken en ik wens jou nog een hele fijne nacht. Ja, dankjewel. En jij ook nog een heel fijne nacht. Tried to hold it all together. I couldn't keep the pieces from falling apart. But you can't keep a piece that was never there to begin with from the start. So maybe I don't need to worry. Vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van Alledaagse Vragen één vraag van de luisteraar. Deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes die je dus altijd kan gebruiken op een feestje. En vandaar deze vraag. Hoi, ik heb een vraag. Als je dubbel paspoort hebt, waar telt dan de dienstplicht? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel Robin voor je vraag. Tja, dienstplicht. Merel, ik weet niet hoe het met jou zit. Nou, ik weet het eigenlijk wel, maar ik heb deze nooit hoeven doen. En achteraf gezien ben ik er ook wel blij om. Ben jij eigenlijk een type voor de dienstplicht? Nee, ik vind het überhaupt een waanzinnig idee dat dat bestaat. Of wel bestaan heeft hier in Nederland. Omdat je, ja, ik kan er toch niet zoveel aan doen als leiders van landen besluiten dat ze elkaar in de haren willen vliegen. En dan moet ik in één keer opkomen draven. Ja, dat vind ik echt waanzin. Nee, ik ben er zelf ook geen fan van. Dat gezegd hebbende, terug naar de vraag van Robin. Want ja, stel je komt in die hypothetische situatie dat je bijvoorbeeld staatsburger bent van Nederland en van Amerika, en voor de een of andere reden krijgen beide landen oorlog met elkaar. Ja, voor wie moet jij dan vechten? En voor een antwoord op deze vraag heb ik contact opgenomen met het ministerie van Defensie. En zij hebben speciaal voor ons een jurist het laten uitzoeken. Daar was ik al behoorlijk blij mee, want ja, ik dacht, deze hypothetische vraag, gaat er ooit een antwoord op komen? Er is dus over nagedacht. Er is over nagedacht en we hebben een antwoord. Kort gezegd, mocht je in een situatie belanden dat je twee nationaliteiten hebt en dat die twee landen met elkaar in oorlog komen, dan beland je in een complexe situatie. Over het algemeen wordt gekeken naar het internationaal recht. En daarin wordt de voorrang verleend aan de nationaliteit waarmee een zogeheten genuine link is. Dat gaat dan om een land waar je normaal gesproken woont, werkt enzovoort. Dus dat wordt als je hoofdnationaliteit gezien. Precies. Mm-hmm. En dan zou je in dat geval voor dat land moeten komen opdraven bij de dienstplicht. Maar goed, mocht het dus zo hypothetisch zijn dat je in twee landen woont waar je evenveel bent en familie hebt en wat dan ook, ja, dan kom je in een complexe situatie terecht. Want eigenlijk kom je dan voor een keuze te staan. En elke keuze die je maakt, ja, die is dan fout. Met name als beide landen verplichte dienstplicht hebben. Want als dat het geval is, dan kan het toch zijn dat die twee landen die oorlog met elkaar hebben jou als een staatsburger van de vijand zien. Ja, het komt erop neer dat je dan altijd voor één van je twee nationaliteiten als vijand wordt gelabeld. Klopt. Daarom terug op die dienstplicht. Een nonsens, man. Alledaagse vragen. Ja, Merel, die hypothetische situatie van zo net is natuurlijk behoorlijk zeldzaam en zal zelden voorkomen. Maar iets wat wel veel vaker voorkomt in een oorlog zijn natuurlijk mensen die willen vluchten, het liefst naar een ander land toe. En ik moest toen meteen denken aan wat nu in Rusland gebeurt met al die jongeren die het land ontvluchten om maar niet in die zinloze oorlog in Oekraïne te vechten. Maar ja, met een Russisch paspoort kunnen ze eigenlijk niet veel kanten op. Er zijn maar een handjevol landen waar je naartoe kan. Maar toen bedacht ik me, kun je gewoon een buitenlands paspoort kopen? En wat blijkt met dat zoeken? Dat kan gewoon, zelfs bij ons in de EU. Blijf het gewoon heel bijzonder vinden dat heel veel, zeg maar tussen haakjes, gewone mensen zijn soms jaren bezig om aan een paspoort te komen, omdat ze, weet ik veel, ergens graag willen wonen, leven, werken. En je kan dan in sommige gevallen, als je veel money op de bank hebt, gewoon je identiteit kopen? Ja, precies. Dat heet er namelijk ook wel gouden paspoorten. En dat zijn paspoorten die je kan kopen als je heel veel geld hebt. Nou, heb je bijvoorbeeld een miljoentje liggen, dan kun je staatsburger worden in Malta. Behoorlijk bizar. En iemand die alles weet van dit is onderzoeksjournalist Sibe Sietsma. Hij is voor Nieuwsuur helemaal in dit onderwerp gedoken. En hij vertelde mij ook waarom dit zo'n groot probleem is. Mensen maken zichzelf op deze manier ongrijpbaar. Dus als je een hele rijke Rus bent en je hebt ontzettend veel geld in Rusland verdiend, dan kun je dat met je meenemen Europa in. En dan kan Poetin niet meer bij je geld. Nou, dat is misschien niet zo heel ingewikkeld nog, zou je zeggen. Want je gunt Poetin ook niet zoveel geld misschien. Maar aan de andere kant is het dan zo dat bijvoorbeeld de boycott die de Europese Unie heeft ten opzichte van Rusland, dat die omzeild wordt. Want je kunt als Europese Unie wel zeggen, wij willen geen geld uit Rusland onze Unie in hebben. En rijke Russen, die zijn hier niet welkom. Maar ze zijn er al. Ze zijn al Maltees. Ze hebben hun geld al hier gestald. Dus dat maakt het heel lastig om bepaalde groepen mensen, bepaalde volken op een bepaalde manier te behandelen. Ja, als ik het goed begrijp, kan je dus met veel geld je eigenlijk altijd ergens inkopen, waardoor je niet meer het probleem hebt van je vorige situatie. Ja. Maar ik vraag me ook gelijk af, vindt de EU hier niet iets van en kan het nog steeds? Of was dit iets wat vroeger kon? Ja, een behoorlijk vreemde situatie vond ik zelf ook. En Cyprus die vertelde daar het volgende over. De EU heeft Malta en Cyprus op de vingers getikt. En die zijn ook bezig met een onderzoek om te kijken hoe ze dit kunnen stoppen. Want een Maltees paspoort is niet alleen een Maltees paspoort, maar ook een EU-paspoort. Dus als je een Maltees paspoort koopt, als Rusland bijvoorbeeld, dan ben je ook meteen EU-burger. Dat maakt het ook zoveel geld waard. Dus de EU vindt dat vervelend en heeft gezegd, wij gaan ermee aan de slag om te kijken of we daar iets tegen kunnen doen. Inmiddels heeft wel Malta al zelf maatregelen genomen en heeft gezegd, wij gaan geen paspoorten meer verkopen aan Russen en Wit-Russen. Dus er wordt inderdaad wat aan gedaan. Dat wil nog niet zeggen dat het probleem uit de wereld is. Want ja, die Russen die inmiddels dat paspoort hebben, ja, dat kun je ook niet zomaar afpakken. En daarnaast zijn er nog tal van andere landen, ook buiten de EU. Zeker. Waar je zeker zo'n paspoort kan kopen. Dus als je een Rus bent en je hebt geld, ja, dan zal zoiets. Gewoon het hele concept van een paspoort kopen. Weg ermee. Dus Robin, om een antwoord te geven op je vraag, waar telt je dienstplicht als je een dubbele nationaliteit hebt? Als we van het internationaal recht uitgaan, dan is dat waarschijnlijk het land waar een genuine link mee kan worden vastgesteld. Oftewel, het land waar je grotendeels woont, werkt of familie hebt wonen. En mocht het nou zo zijn dat je in twee landen evenveel woont, werkt en familie hebt wonen, ja, dan zul je toch een keuze moeten maken en is de kans erg groot dat je in één van de twee landen een misdaad begaat. En heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl. En dan zoeken we het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. So you wanna forget about me? Go away, go away. I'll be back in your memory and right back in your bed. I know you said we can't go back in time. No way to make things right. nacht van Omroep Zwart. Naar spoken word artiest Esme Ousmani. Esme is vaste woordkunstenares hier op NPO Radio 1 en vandaag gaat ze weer iets voor ons voordragen. Ooit begonnen als pop-up museum, viert inmiddels haar 5e verjaar. Want daar, in Amsterdam Zuidoost, maakt zij dromen waar. Een museum voor moderne kunst, met een frisse blik en kijk. Museum Oskam in de Bijlmer heeft dit stadsdeel met haar komst verrijkt. Hier staat de deur wagenwijd voor je open, ongeacht kleur, rang of stand. Een inclusieve plek vol kunst en verhalen verstopt achter rolluiken in een winkelpand. Wij bekennen kleuren buiten de lijnen, van de gebaande paden samen, hand in hand. Zoeken op de grenzen tussen werelden. Verbinden hart en verstand. Hier is ruimte om te kijken naar dat wat verder dan je macht. Ruimte om in gesprek te gaan. Om te delen wat je dacht. Hier is ruimte voor de mensen. Voor de maker, voor de kijker. Waar kunst en kleuren ruimtes verrijken. Toe, kom binnen, wees welkom en laten we samen kijken zonder oordeel. Om wat meer duidelijkheid over het stuk te geven, geeft ze ook nog een korte uitleg. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esme Ousmani en ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Deze week een kleine ode aan museumdirecteur Marianne Duff, die 5 jaar geleden haar eigen pop-up museum is gestart in de Bijlmer en inmiddels haar 5-jarig bestaan viert. En wat vind ik het mooi dat zij als statement heeft dat elk stadsdeel een museum verdient. Vandaag een ode aan museumdirecteur Marianne Duff en haar museum Oskam. Shawty, I've been up all night, yeah. I've been tryna get what's mine. It's easy to me to grind, yeah. I tell that shawty goodnight. They gon' be riding the wave. They gon' be missing the boat. Moment where you're at the top, that's when he started promote. Take a lot of sleep, that's a no-go. Take a look at me, finna blow. Remove me out of a header and she broke up with me and now I feel better. Man, I do nothing and I'm ready to settle. I focus on going up like a propeller. Slay, staying up like I got fangs. People, they won't understand when you focus on getting it, you cannot hang. Yeah. Sticking to my dreams, getting close. You know that I keep it 10 toes. Why you in my circle acting like a foe? Only dreams relate. Yeah, shawty, I've been up all night, yeah. I've been tryna get what's mine. It's easy to me to grind, yeah. I told that shawty goodnight. They gon' be riding the wave. They gon' be missing the boat. Moment when you're at the top, that's when he started promote. Take a lot of sleep, that's a no-go. Take a look at me, finna blow. You Beyonce, and I prime like Beyond Alias. Got a spaceship that I wanna take you in. You my baby, I don't wanna babysit. I told her shawty goodnight. When you really get harder to find, opportunity came and she lied. If it's nothing, that's what I despise. No more drip, I start selling the juice. My heart still on the floor of your room. She been rude, she always been rude. Ooh, hold up. The moment you make it, they wanna change. My heart turning bluer than Notre Dame. I play my guitar when I'm feeling low. To show you I love you, I'm staying yeah. Woke. Shawty, I've been up all night, yeah. I've been trying to get what's mine. It's easy to me to grind, yeah. I told that shawty goodnight. They gon' be riding the wave. They gon' be missing the boat. Moment when you're at the top.

van Omroep Zwart. Ja, het is alweer tijd voor Wakker in het Holst van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die op dat moment nog of al wakker is. En deze nacht bellen we met Leonie vanuit Japan. Een hele goede morgen, nacht. Hoe laat is het daar? Goedemorgen. Het is hier bijna lunchtijd, zo ongeveer 11:45. Oh, 11:45. Dus je hebt niet speciaal voor ons de wekker gezet? Nee, gewoon thuis aan het werk. Ja, heel goed. Je woont dus in Japan. In welke plaats zit je precies? In Fukuoka. Het ligt in het zuiden van Japan. En het hoe is de zesde stad van ongeveer in Japan. En hoe lang woon je daar al? 4 jaar ongeveer nu. En waarom ben je verhuisd naar Japan? Dat is niet om de hoek. Nee, eigenlijk een beetje een maf verhaal. In Nederland deed ik Aikido, dat is een martial art. En elk jaar vanuit Japan kwam er een docent naar Nederland toe. En ik was toen witte banden nog steeds. En ik dacht, het is misschien wel leuk om een zwarte band examen in Japan te doen. Dus ik dacht, een jaartje naar Japan. En mijn zwarte band halen en dan ga ik weer terug naar Nederland. Maar het is nu eigenlijk alweer 4 jaar verder. Ja, en hoe belangrijk is die sport in Japan? Het is niet een grote sport hier. Ik denk dat judo, kendo. Kendo is dan met de houten zwaarden. Dat is veel populairder. Aikido is niet zo bekend. Maar de budo-sporten in het algemeen in Japan, dat is wel populair. Ja, maar het was voor jou toch een reden om te verhuizen. Dus ben je daar een ander werk gaan doen? Of heb je van die sport ook je werk kunnen maken? Nee, het was echt een avontuur. Dus met 2 koffers naar Japan. En geen werk op dat moment. Gewoon kijken of ik werk kon vinden. Ja. Vaak kun je hier als Engelse docent wel aan de slag. Dus ik dacht, dat moet dan wel lukken. Oh, maar had je al een diploma dan voor docent? Ja, kijk, het is, in Nederland heb je vaak een diploma nodig. In Japan hebben ze niet. Ja, de buitenlanders zijn er niet zoveel in Japan. Dus je kunt eigenlijk werken op een school zonder diploma. Oh. Het zijn dan ook vaak conversatielessen bijvoorbeeld, die je doet dan samen met een docent. Hmm. En vaak ook na buitenschool. Je ziet ook dat de school vaak na school activiteiten organiseert. Dus dan heb je bijvoorbeeld een groep kinderen die zich hebben opgegeven voor een uurtje Engelse les. En dan ga je daarmee samen Engelse gesprekken oefenen. Ja. En het niveau is vrij laag hoor, want ze hebben een uurtje misschien op de basisschool. Dus dat is echt hele simpele gesprekken. Ja. En op de middelbare school kun je wat meer, gewoon hoe is het met je, wat heb je gedaan vandaag? En Japanners zijn vrij verlegen. Ze vinden het altijd moeilijk in het Engels te spreken. Ja. Hoe lang doe je dat al? Doe je dat ook vanaf het begin dat je in Japan woont? Ja, het was, ik heb het een jaartje gedaan. En toen heel toevallig kon ik bij een bedrijf aan de slag. Iemand van Aikido had er gewerkt. En ze wisten dat ze iemand zochten met het helpen van een congres voor. Mm. Waar dan mensen ook uit het buitenland zouden komen. En daarom vonden ze wel goed als er een buitenlander in het team zou zitten. Oh ja. Dus heb ik toch gesolliciteerd. En kon ik eigenlijk aan de slag. En dat was van alles regelen. De communicatie, maar ook de locaties van het event en het eten bijvoorbeeld. Dus ik mocht alles proeven van tevoren. En dan aangeven, dit is goed. Ja. Dit is misschien bijvoorbeeld rauwe vis, dit zou je kunnen doen, maar je zou dan bijvoorbeeld ook nog andere opties moeten kunnen aanbieden, want iedereen houdt niet van rauwe vis. Mm. En 1 keer bijvoorbeeld hadden we een stukje, wat hier dan een delicatesse is, een soort inktvis. Oh ja. En die wordt dan vers geserveerd. Dus die krijg je op je tafel en die zie je dan nog een klein beetje bewegen. De tentakels bewegen dan nog. En ik zei ook al, niet iedereen vindt dat altijd. Ja, maar als je eten naar je zwaait, dat is toch niet echt waar je op te Dat is even een andere wereld. Hey, maar hoe is het om te werken in Japan? Is die werkcultuur heel anders dan hier in Nederland? Ja, het is wel anders. Want na het event ben ik meer in een. Het is een elektriciteitsbedrijf. Dan ben ik meer op de afdeling internationale projecten begonnen. En je merkt dat het hier iets. Ik zou zeggen, je moet meer. Je hebt meer lagen in de beslissingsstructuur. Hm. Dus je hebt een idee of je wilt een aanpak, dan moet je naar één persoon gaan om te laten checken. En dan gaat het naar de eindbaas en die checkt het dan nog een keer. Ja. En dat maakt het soms frustrerend of langzaam. Maar toch leuk genoeg om daar te blijven. Neem maar even mee, wat staat er op dit moment op de voorpagina bij jullie in de krant? De prijzen. De yen zakt steeds verder. Dus iedereen is een beetje bezorgd over de impact op de prijzen van voedsel of andere spullen die geïmporteerd worden vanuit het buitenland. Mm-hmm. En ook de prijzen van de elektriciteit. Dus ik werk bij een elektriciteitsbedrijf. Daar zijn ook maakt zich zorgen van hoe hoog de prijzen gaan stijgen. Ja. Ik zie bijvoorbeeld zelf ook, als ik nu bij een restaurantje ergens ga eten, dat de prijzen iets omhoog gaan qua het eten. Mm-hmm. En ook dat je de porties wat kleiner worden. Is het zo dat de bevolking zich daar ook echt druk om maakt? Ja, het is de eerste keer geloof ik in 12 jaar dat hier de prijzen zo omhoog gaan. Vaak nemen bedrijven toch de eerste kosten voor zichzelf en daarna rekenen ze door aan de klanten. Maar de prijsstijgingen zijn zo fors dat ze zeggen, we moeten het gaan doorberekenen. Ja. En iedereen, de lonen, die zijn ook vaak op eenzelfde niveau blijven hangen. Dus iedereen maakt gewoon een beetje zorgen van, hoe gaat dat impact hebben op mijn budget? Ja, ik zag hier laatst in het nieuws dat het toerisme, dat gaat ook wel weer komen in Japan. Dat gaat volgens mij allemaal weer open op 11 oktober. Welke invloed heeft dit op de toeristen in Japan, dat ook die yen zo aan het stijgen is? Ja, iedereen hoopt dat er natuurlijk veel toeristen komen en veel geld binnenkomt. Mm. Bijvoorbeeld de stad Kyoto, die staat geloof ik op de rand van van dat ze failliet gaan. Omdat er gewoon geen toeristen zijn. Oh ja. Dus iedereen hoopt er zeker op. En ik zag, in Fukuoka hier had ik altijd een hotel waar mijn vrienden vaak bleven. En dat was echt zo'n ouderwets hotel met tatami-kamers waar je dan slaapt op een klein matje. En lekker ouderwets. Maar omdat er twee jaar al geen toeristen zijn. Of twee jaar bijna niet. Of heel weinig toeristen. Kunnen ze het gewoon, hebben ze het moeten sluiten. Ja. Weet je waarom Japan eigenlijk zo laat pas weer open gaat voor buitenlandse toeristen? Want veel landen zijn eigenlijk al lang weer open. Ja, soms is Japan gewoon ouderwets. In die zin, ze spelen graag op veiligheid. En ze zijn bang dat ze de controle verliezen als er veel buitenlanders binnenkomen die mogelijk nieuwe coronavarianten hebben. Ja, is er angst voor een nieuwe golf daar? Ja, ik denk ook omdat de bevolking, je hebt ook een groot deel is ouder. Dus daar zie je altijd angst voor. Maar Japanners zijn ook gewoon huiverig in algemeen in de trend van ziek worden, hygiëne. Ze zijn daar, ze zijn daar meer gefocust op. Ja. Dat merk je. En ziek zijn hier in Japan wordt ook vaak gezien als iets negatiefs. Iets vaak wat je zelf hebt veroorzaakt. Of dat je niet, je handen niet goed gewassen of wat dan ook. Mm. Dus voor corona zag je al dat mensen met maskers mondkapjes opliepen. En nu is het bijvoorbeeld nog steeds eigenlijk verplicht om het binnen nog steeds een mondkapje op te hebben. Dus op kantoor bijvoorbeeld werkt iedereen nog met een mondkapje op. Is het wel zo dat we mensen daar weer zin hebben in dat die toeristen dan komen op 11 oktober? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, blijf even weg. Ja, ik denk dat de meeste Japanners willen denken, we hebben het nodig, maar ook een beetje met spanning zitten. Ja. Ik was bijvoorbeeld 2 weken terug meer naar het zuiden van Kyushu gegaan. Je komt dan uit Fukuoka en wordt dan gezien als de grote stad in de regio. En dan merkte ik ook een beetje aan de mensen van, je komt uit Fukuoka. Van, je hebt een iets hoger risico dat jij misschien corona hebt. Ja. Want zij zitten meer op het platteland en dan is het risico veel lager. Ja. Dus mensen zijn er altijd huiverig voor. Ja. Het is, Waren er veel regels bij jullie tijdens de pandemie? Ja, eigenlijk viel het wel mee. In de zin, we hadden dan een state of emergency. Maar dan was er een verzoek van de overheid om zoveel mogelijk binnen te blijven. Mm. Je kon eigenlijk nog van alles doen. Het is niet verplicht, maar het was gewoon een verzoek. Ja. En ook cafés, werden verzocht bijvoorbeeld om geen alcohol te schenken of om eerder dicht te gaan. Om een uur of 8 bijvoorbeeld. Ja. Dus eigenlijk ging alles vrij door, maar op een laag pitje. Ja, in Nederland zijn er ook wel veel protesten geweest, vooral tegen de regels die hier opgelegd werden. Hoe was dat daar? Gingen de mensen daar makkelijk in mee? Ja, ik denk dat is denk ik het cultuurverschil hier. In Japan is de groep het belangrijkste, dus je past je aan naar de groep. Hm. Individueel is minder hier. Op scholen word je ook minder. Ja, ligt de focus dan meer op rekening houden met de groep en zorgen dat je niet als een last bent op de groep. Dus protesten in het algemeen in Japan zie je gewoon een stuk minder. En mensen, als een overheid zegt, dit is een regel of dit willen we doen. En 9 van de 10 mensen die zeggen oké. Ja, nou, ik hoop dat dat straks allemaal goed gaat komen als dat toerisme weer gaat beginnen bij jullie. Ik wil je in ieder geval onwijs bedanken. Ik ben weer wat wijzer geworden en dan wens ik jou nog een hele fijne middag. Jo, dankjewel. Fijn voor het gesprek. Jo, hoi. Ja, en ik wil jou als luisteraar natuurlijk ook ontzettend bedanken dat je weer hebt geluisterd naar De Nacht van Omroep Zwart, want dit was het alweer. Maar volgende week zijn we natuurlijk weer gewoon van donderdag op vrijdag tussen 2 en 5. Nou, heb je nou suggesties voor onderwerpen, iets waarvan je denkt, ja, dat moeten jullie echt gaan bespreken, gasten die we moeten uitnodigen, dan horen we heel erg graag van je. Stuur ons dan vooral even een mailtje naar radio@omroepzwart.nl en dan gaan we daarmee aan de slag. Voor nu wens ik je in ieder geval veel plezier bij Vroeg. Vijf uur.